ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเนื่องในวันพิเศษให้แก่นักเรียนสมาชิกขาที่จบปีการศึกษามัธยมปีที่6เรื่องฟ้าบ่มีกั้นร่วมสร้างสรรค์คนประเสริฐโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่15มีนาคม2548ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้พวกเรานี่เพิ่งจะอายุกันยังแค่10 20ปีนะท่านนักเรียนรุ่นน้องๆก็เพิ่งจะไล่ๆกันมาอายุ10กว่าปียังไม่ถึง20ก็เยอะก็ล้วนแต่เป็นนักเรียนกันทั้งนั้นนะอาตมาผ่านอายุวัยเหล่านี้มาแล้วก็เห็นคนที่อายุวัยพวกเท่าพวกเรานี่มามากแล้วเพราะว่าอาตมาก็ต้องอายุ70กว่าแล้วนะเพราะงั้นก็ได้พบได้เห็นโดยเฉพาะได้ศึกษาไม่ใช่พบเห็นเฉยๆพบเห็นแล้วก็ปล่อยชีวิตไปตามโลกโลกเขาก็ไม่ใช่พบเห็นแล้วอาตมาก็ได้ศึกษาได้วิจัยได้พิจารณาตรวจสอบเทียบเคียงศึกษาอย่างก็ไปถึงสัจธรรมหรือว่าความจริงที่เป็นความจริงแท้ๆอาตมามาทำงานทางด้านศาสนานี่ก็ด้วยความเห็นจริงความเห็นความเข้าใจความรู้สึกทราบซึ้งในความจริงนั้นจริงๆว่าคนเราในเกิดมาเนี่ยจะเอาอะไรนั่นหนึ่งเกิดมาแล้วจะศึกษาอย่างไรก่อนอื่นเราจะต้องพยายามตรวจสอบตัวเองซะก่อนว่าเราจะเอาอะไรจะเอาไม่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วก็เอามาประกาศต่อโลกว่าเกิดมาเป็นคนนี่ได้อะไรก็ไม่ดีเท่าได้นิพพานสุดยอดของมนุษย์นี่ได้นิพพานเป็นสุดยอดแท้ๆคำว่านิพพานจะสูงส่งจะทำให้ชีวิตเราพูดถึงนิพพานแล้วนี่เป็นอย่างไรก็ละไว้ก่อนตอนนี้ก็คงไม่มีเวลาจะได้อธิบายความหมายอะไรกันไปในตอนนี้ใจเราก็คงรู้กันแหละว่านิพพานนี่คือสิ่งอย่างไรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็เอามาประกาศให้มนุษย์ฟังถ้าศรัทธาศึกษาปฏิบัติตามได้รับเอานิพพานไปด้วยคนนั้นก็เดินทางตามที่พระบรมศาสดาเราพูดตรัสรู้สิ่งที่เกิดมาเป็นคนแล้วควรได้ที่สุดเป็นสิ่งสุดยอดของความเป็นมนุษย์ที่จะควรจะได้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยกว่าจะได้ประกาศสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เวลาชาติเดียวศึกษาค้นคว้าไม่ได้ใช้เวลาสองชาติไม่ได้ใช้เวลาแค่สามชาติห้าชาติใช้เวลาหลายล้านชาติแค่ที่จะพระองค์ได้เกิดพบพระพุทธเจ้าก็ตั้ง 500,000 กว่าพระองค์ในช่วงที่ชีวิตของท่านที่ค้นคว้าศึกษาความเป็นนะที่พระองค์ได้ค้นคว้าศึกษาความเป็นมนุษย์เนี่ยว่ามันควรจะได้อะไรสูงสุดเป็นมนุษย์อย่างไรที่เป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดดีที่สุดท่านก็ศึกษาสิ่งนี้มาตลอดไม่ใช่น้อยๆชาติอย่างที่กล่าวแล้วเป็นล้านๆชาติอย่างที่มีหลักฐานว่าท่านเกิดมาที่ได้พบพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ตั้ง 500,000 กว่าพระองค์แล้วคิดดูซิว่าคนเราโลกเราไม่ใช่คนโลกเราเนี่ยจะเกิดพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยกินเวลากี่พันกี่หมื่นปีก็จะเกิดองค์นึงไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่พันปีเกิดองค์นึงไม่ใช่หมื่นปีเท่านั้นเกิดองค์นึงพระพุทธเจ้าองค์นี้อุบัติขึ้นมาศาสนาจะยืนยาวประมาณ 5,000 ปี แน่นอน 5,000 ปีนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ที่2เกิดและกว่าจะว่างจากศาสนาพุทธมีพุทธันดรไปอีกนานหลายหมื่นปีอาตมาไม่รู้ตัวเลขจริงแต่นานหลายหมื่นปีเป็นแสนหลายแสนปีจะเป็นล้านปีก็ไม่รู้ได้กว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดอีกพระองค์หนึ่งที่บอกว่าพระอริยสีอริยเมตไตรที่จะมาเกิดในองค์ต่อไปเนี่ยอีกนานพระพุทธเจ้าจะเกิดแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ใช่น้อยปีและพระพุทธเจ้าต้องพบเกิดมาพบกับพระพุทธเจ้าถึง 500,000 พระองค์แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ศึกษาเรื่องความเป็นคนทุกพระองค์อ่ะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ศึกษาเรื่องความเป็นคนว่าเป็นคนเกิดมาแล้วจะเป็นคนอย่างไรที่จะบรรลุสุดยอดรัดที่สุดก็คือบรรลุอรหันต์ไม่รัดเต็มที่ที่สุดก็คือบรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แหละนั่นแหละเป็นคนที่สุดยอดแห่งคนได้รับความรู้ได้รับความยิ่งใหญ่ได้รับความไม่รู้ในโลกนี้จะมีความรู้ความประเสริฐความดีที่สุดอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาในร่างมนุษย์เนี่ยที่จะเป็นได้เนี่ยสุดยอดแห่งสุดยอดก็คือเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งอาตมาก็บำเพ็ญเพียรอยู่เนี่ยเป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรเพื่อจะเป็นคนชนิดนั้นที่อาตมาพูดนี่เพราะอาตมาบำเพ็ญเพียรแล้วก็ผ่านสิ่งต่างๆนั้นมาชาติแล้วชาติเราก็ไม่น้อยกว่าจะไม่เป็นพระโพธิสัตว์ที่มาทำงานในปางนี้ก็ไม่ใช่เรื่องสั้นๆเรื่องยาวอาตมามาทำงานศาสนานี้เป็นการสืบทอดเป็นการมาทำงานโดยหน้าที่ไม่มีเขาอาตมาเกิดมาอายุ35 36จึงออกมาทำงานศาสนาไม่ได้มีเขาว่าอาตมาจะมาทำงานศาสนาอายุเกิดมาเท่าๆพวกเราเนี่ยเรียนจบอายุ20กว่าก็ไปทำงานทางโลกๆแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่อย่างโลกๆพยายามแสวงหาอย่างโลกเขาพาเป็นจีบผู้หญิงจะมีฟงมีแฟนก็พาบอกว่าจะต้องให้ไปกินเหล้าก็ไปหัดกินเหล้าหัดจะเป็นจะตายหัดกินเหล้าอาตมาหัดกินเบียร์กินเบียร์ไม่เป็นก็ไปหัดกินเบียร์ซื้อเบียร์มาหัดกินกว่าจะกินเป็นหัดสูบบุหรี่หัดแทงเบลเลียดหัดเล่นไพ่หัดโยนโบลิ่งไปโยนได้สัก5ครั้งมั้งอย่างมากไม่ไหวเจ็บผมไม่โป่งโยนบอลไม่เอาไม่ชอบหัดเตะฟุตบอลหัดเต้นหัดรำหัดร้องหัดอย่างที่โลกๆก็พาเป็นอะไรจะหาเงินได้มากก็ไปหัดโลกก็พยายามเขาบอกงั้นแหละอาตมาก็ไปตามเขาไม่เก่งหัดอย่างโลกไม่เก่งแทงไม่เรียกก็ไม่เก่งเล่นไพ่ก็เป็นหมูสนามไม่เก่งจีบผู้หญิงก็จีบไม่เก่งจีบไม่เป็นจีบทำเป็นไก่แจ้จีบดะจีบก็ไม่เก่งเพราะอะไรเพราะมันได้ลดละมานานแล้วชาตินี้เลยไม่เก่งมันเลิกมาแล้วอะนั่นเป็นบารมีแต่ก่อนนี้อาตมาไม่คิดอย่างนี้อาตมาคิดแต่ว่าทำไมเราจะไม่ถึงไม่เก่งนะว่ามันฮึดต้องฝึกต้องทำพยายามภาคเพียรหัดให้มันเป็นจะเล่นไพ่จะทายมันเรียบจะจีบผู้หญิงก็ต้องหัดฮึดเราเป็นผู้ชายนี่หว่าทำไมมันไม่เหมือนเขานี่คือความโง่ความอวิชชาของโลกมันหลอกเราเราก็ลงไปตามเขาอาตมาไม่รู้ตัวหรอกว่าอาตมาจะต้องมาทำงานมาสืบทอดงานศาสนาไม่รู้ตัวโลกมันมอมเมามันครอบงำอาตมาเรียกว่าเป็นลิงลมอมเข้าพองอยู่ในขณะที่เมาโลกโลกีมันเหมือนเขาเล่นลิงลมเนี่ยเขาเอาคนมานอนมัดตาแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าให้เมาอ่ะใครเคยเล่นมั่งเคยไหมเด็กสมัยนี้ไม่เคยเล่นเนี่ยนั่งเอาผ้าผูกตาแล้วก็นอนหลับนอนมูบนอนหมอบลงไปแล้วก็ให้เขาเขย่าเขาเขย่าแล้วก็ร้องเพลงอะไรจำไม่ได้แล้วเขามีเขย่าคนเก่าๆเคยใครเคยเล่นมั่งโบราณ ลิงลมอมก็พองภาษาอีสานเขาเรียกอะไรไม่รู้แล้วแต่ภาษาภาคกลางเขาเรียกลิงลมอมก็พองเขย่าให้เมาแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็งงเงียนงงเงียนแล้วก็ไล่จับคนเขาจับได้ก็ชนะไอ้คนที่ถูกจับได้ก็ตายก็มาเป็นลิงลมอีกทีแล้วก็ให้เขาเขย่าใหม่แล้วก็ลุกขึ้นไปไล่จับเขาแล้วก็เมางงเงียงงเงียไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างนั้นนะอาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรก็เรียกว่าอาตมาเกิดมาในโลกนี่เหมือนมาถูกลิงมันมาเป็นลิงลมอมเข้าพองมาถูกโลกโลกีเขามองเมาเขย่าให้เรามาไปตามโลกโอ้ต้องล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญเสพกามเสพอัตตาอะไรตามที่โลกเขามองเขาเป็นกันเขาแย่งชิงกันอยู่ทั้งโลกอ่ะเป็นโลกีเราก็งมงายไปกับเขาชั่วระยะหนึ่งจนถึงเวลาวาระอาตมาก็ค่อยๆหายเมารู้สึกตัวเอ๊ะเราไม่ใช่นี่เราไม่ใช่คนที่จะมาอยู่กับโลกีเข้าอย่างนี้ที่จะต้องไปเที่ยวได้แย่งลาภยศเขาอย่างนั้นแล้วก็ไปหลงงมงายอย่างนั้นเราไม่ใช่เมื่อค่อยมารู้ตัวแล้วก็อ๋อค่อยมีเหตุการณ์มีองค์ประกอบอะไรค่อยๆมาฝึกฟื้นตัวเองขึ้นมาเรียนรู้ขึ้นมาอ๋อเราอยู่ในโลกก็เรียนเองคนคว้าเองรู้เองเห็นเองอ๋อเราจะต้องมาอย่างนี้ก็เลยจนกระทั่งอาตมาค่อยๆมาตามคือมันเป็นวิบากมันเป็นบารมีมันจะต้องเกิดมาเป็นมันก็จะต้องมีเหตุการณ์ทำให้อาตมาต้องมาตามเรื่องทางธรรมมาจับธรรมะมาดูธรรมะมาอะไรอะไรมันก็ง่ายเพราะอาตมามีของเก่าตั้งแต่โบราณชาตินี้ไม่ได้เรียนอาตมาไม่ได้เข้าไปศึกษาเราเรียนวิชาธรรมะของเก่าทั้งสิ้นพอรู้ตัวค่อยๆจับไอ้นี่คลำไอ้นี่ดูจับว่าเออศาสนาเป็นยังไงเรามันคนพุทธศาสนาพุทธเป็นยังไงก็จับก็คลำก็ดูมันก็ง่ายมันก็รู้มันก็เออเราก็เลิกก็ละมันก็ง่ายเพราะมันเคยเลิกมาแล้วมันมีบารมีเก่าเป็นสิ่งที่อาตมาได้ทํามาแล้วเป็นวิบากเก่าเป็นกุศลวิบากเดิมแห่งความเป็นโพธิสัตว์ที่ได้เรียนรู้ลดละมาตั้งแต่ปางก่อนแล้วชาติก่อนๆได้มาแล้วชาตินี้ไม่ได้มาฝึกเอาชาตินี้ไม่ได้มาเรียนมารู้อะไรเป็นแต่เพียงมาต่อพบต่อภูมิโพธิสัตวภูมิของอาตมาเองเท่านั้นจนกระทั่งออกมาต้องรู้แล้วก็ไม่ยากปฏิบัติแล้วก็เลิกจากโลกมาเสียเวลาอยู่ต่างโลกที่เป็นลิงลมอมข้าวพองอยู่ถึง 35-36 ปีแล้วก็ออกมารับหน้าที่ถึงค่อยมารู้ตัวอย่างชัดเจนมาเข้าใจอ๋อเราคือโพธิสัตว์รูปหนึ่งที่ภาคเพียรบำเพ็ญอยู่จะต้องมาทำงานปางนี้จะต้องมารับผิดชอบจะต้องมาทำงานอันนี้จึงได้รู้ตัวแล้วก็ตั้งใจทำงานตั้งแต่บัดที่รู้ตัวโน้นจนมาถึงวันนี้ไม่เคยได้ท้อแท้ไม่เคยท้อถอยเหน็ดเหนื่อยสาหัสขอบอกอีกครั้งหนึ่งว่ามาทำงานศาสนาในยุคนี้เนี่ยเหน็ดเหนื่อยสาหัสใครไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะถ้าอาตมาไปหาเงินแข่งกันกับโลกเขาทำมาหากินอย่างโลกเขาอาตมาไม่เหนื่อยขนาดนี้หรอกไม่ต้องอดทนขนาดนี้หรอกไม่ลำบากลำบนขนาดนี้อาตมาเชื่อแน่ว่าไม่ลำบากขนาดนี้นี่ลำบากลำบนต้องใช้ความสามารถต้องใช้ความรู้เพื่อที่จะประคับประคองและจะนอกจากประคับประคองพวกเราแล้วยังจะต้องพยายามเอาตัวรอดพ้นจากพวกที่ต่อต้านพวกที่เขาไม่เห็นด้วยพวกโลกีอ่ะพวกคนโลกปุถุชนคนโลกอ่ะซึ่งมีอยู่จำนวนมากคนที่เป็นโลกีเป็นปุถุชนมากโลกุตระมาอีกทางหนึ่งมันเหมือนกับทวนสวนกระแสกันที่จริงไม่เหมือนหรอกมันสวนกระแสกันแต่ว่าโลกุตระนี่มันไม่ได้ไปทำร้ายโลกียะเขาเพราะโลกียะเขาเอาใช่ไหมเราโลกุตระนี่เราให้มันไม่ได้ทะเลาะกันโลกิยะเองนะเขาทะเลาะกันโลกิยะเองต่างคนก็ต่างจะเอาเขาถึงแย่งกันแล้วเขาก็ใช้เล่ใช้เหลี่ยมตีรันฟันแทงฆ่าแกงกันอย่างโลกุตระเนี่ยเราไม่ได้ไปแย่งเขาเขาจะเอาก็เอาเราก็มีเท่าไหร่ก็ให้เท่าที่เราอยู่รอดเราไม่ได้มาเอาไม่ได้มาสะสมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นศัตรูกับทางโลกิยะแต่แนวคิดมันต่างกันเราพูดไปเขาก็บอกไม่เอาอย่างนี้จะต้องมาจนจะต้องมาลดมาละเขาจะต้องโลภเขาจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาวะต้านหนัก ไอ้หนักต้านธรรมดาไม่เท่าไหร่หนักต้านผู้ที่มีความคิดทางศาสนาเหมือนกันแต่เพี้ยนไปแล้วและเขาก็คุมความรู้ที่ว่านี่จะถูกต้องแต่แท้จริงมันไม่ถูกอาตมาว่าอันนี้ถูกพอเอาอาตมาเอาอันนี้มาประกาศเขาก็หาว่าอาตมานี่ผิดอาตมาจะมาทำลายศาสนาอันนี้แหละหนักยิ่งกว่าอันนี้หนักหนักมากจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่อย่างอีแรงไม่ได้พังงาดไม่ได้ติดต้องมาเที่ยวได้แหมเข้ามาอยู่ในเมืองในกรุงคนเอามาเลี้ยงดูชูช่อเหมือนกับหงเหมือนกับนกตัวสวยไม่เลยอีแรงไม่มีใครเอามาเลี้ยงมีแต่เจอที่ไหนเขาก็วิ่งหนีที่นั่นที่ไม่ก็เอาก้อนหินไล่คว้างเอานั่งอยู่นี่คงไม่เคยเจออีแรงมั้งเคยเจอไม่ใครเคยเจออีแรงมั้งเด็กๆเนี่ยไม่ถามเด็กๆใครเคยเจออีแรงมั้งมีไหมไม่มีแล้วอีแรงนี่เป็นสัตว์ที่กินสัตว์ตายกินสัตว์เน่าเป็นสัตว์ที่เก็บซากศพให้แก่โลกจะซากศพสัตว์ซากศพคนซากศพอะไรก็แล้วแต่เขากินจะไม่ไปฆ่าสัตว์ใดอีแรงจะกินสัตว์ตายแล้วเท่านั้นแล้วก็ไม่แย่งสัตว์อื่นด้วยอย่างเสือมันไปฆ่าสัตว์มาแล้วมันก็กินอีแรงก็ไม่แย่งคอยจนกว่าเสือมันจะไม่กินมันหนีไปแล้วทิ้งอีแรงถึงจะมาลงกินจะไม่แย่งสัตว์อื่นใดเป็นสัตว์ที่สงบเป็นสัตว์ที่สมถะไม่รุกรานใครไม่ทำร้ายใครแข็งแรงปีกกว้างยาวหลายเมตรไม่ใช่เมตรเดียวเมตรกว่าไกลเขาเคยมีตัวที่ยาวใหญ่มากดิกลางปีกสองปีกนี่รวมจะ2เมตรบินสูงที่สุดในจำนวนนกทั้งหลายอาตมาอยู่เลยตอนนี้เลยเอาอีแรงมาเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวไปเกิดมาชาตินี้เป็นอีแรงอย่างนั้นนะแล้วก็ทำงานศาสนาสืบทอดมาด้วยหนักด้วยเหน็ดด้วยเหนื่อยสาหัสไม่ใช่เบาพวกเรารู้แล้วอาตมาก็ตั้งใจทำจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จพอสมควรเพราะว่าได้ตั้งทั้งโรงเรียนคือเป็นแหล่งที่จะต้องรวบรวมเพราะว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ส่งเสริมการสร้างคนคือไม่ส่งเสริมการแต่งงานนั่นเองแต่พวกเราเนี่ยเป็นลูกที่เกิดมาจากทางโลกนอกๆเขาที่จะต้องเป็นธรรมชาติต้องมีเกิดคนเกิดเป็นธรรมชาตินะพวกเราเนี่ยเป็นทางโน้นแต่ทางศาสนาแล้วพยายามลดน้อยไม่ให้เกิดมากเพราะฉะนั้นพลเมืองของทางพุทธิมาปฏิบัติธรรมของพุทธแล้วเนี่ยพลเมืองเองของชาวพุทธแท้ๆที่อยู่ในระดับอริยะจะน้อยเพราะมาลดกิเลสมาลดกิเลสกามจนกระทั่งสุดท้ายลดกิเลสได้ก็ไม่ต้องแต่งงานเมื่อไม่ต้องแต่งงานก็ไม่ต้องมีลูกมีเต้าเพราะฉะนั้นการเกิดเองก็จะน้อยก็เลยต้องไปคัดมาจากลูกของคนข้างนอกเอามาศึกษามาให้เรียนรู้สืบทอดศาสนาที่สุดวิเศษศาสนาพุทธนี้อย่างที่ได้ทำมาตอนนี้ก็แม้แต่ปฐมประสงค์นี่ก็จะค่อยๆมีระดับชั้นประถมต่อไปแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็ค่อยๆไปตามธรรมชาตินะเราก็ไม่รีบร้อนอะไรมันจะเป็นไปตามลำดับก็มีชั้นประถมเติมมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นรูปร่างประถมที่ศรีสาอโศกที่ราชธานีอโศกนั้นเขาก็ได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเป็นโรงเรียนระดับประถมจดทะเบียนครบครันแต่ที่นี่ยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่มันจะต้องมีเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆขยับขยายคณะขยายกลุ่มหมู่ไปเรื่อยๆนะการทำงานนี้ทำงานอย่างตั้งใจอย่างเต็มใจไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะมันทำเพื่อที่จะเป็นอาชีพหาเงินหาลาภยศสรรเสริญเอามาไว้เสพสุขเสพโลกีเสพอัตตาเสพอัตเสพกามอะไรๆไปอย่างโลกเขาทำไม่ใช่ทำงานเพื่อสร้างคน ทำงานเพื่อให้คนนี่ได้รับความดีงามได้รับความประเสริฐเอามาสอนเนี่ยเอามาอบรมอาศัยระบบของโลกเขามาเป็นนักเรียนตามระบบของโลกอาศัยและเราก็ให้การศึกษาแบบโลกเขาด้วยคือฌานวิชาส่วนนอกนั้นเป็นเรื่องที่อาตมาเติมมาศีลเด่นเป็นงานเนี่ยเติมมาเพื่อที่จะให้เรามีศีลเด่นหรือมีวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นงานก็คือสิ่งที่อาตมาเห็นว่าการศึกษาของโลกขณะนี้มันขาดเรียนมาแล้วจบประถมจบม.6ทำงานอะไรไม่ได้เลยช่วยอะไรก็ไม่ได้จบปริญญาตรียังช่วยอะไรไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวนี้เธอจะว่าไปแล้วไม่ได้จบด็อกเตอร์ปริญญาเอกมาก็เท่านั้นทำงานก็อย่างที่มันเป็นนะซึ่งช่วยตัวเองหรือว่าทำให้เกิดกลุ่มหมู่ที่พึ่งตนเองรอดไม่ค่อยได้ได้อย่างดีรักษาตัวรอดเอาตัวให้รอดอย่างเดียวตัวเองรวยอย่างเดียวตัวเองได้มากอย่างเดียวมันเลยกลายเป็นการศึกษาที่เห็นแก่ตัวอย่างยิ่งสังคมต้องล้มเหลวด้วยการศึกษาแบบนั้นล้มเหลวแน่ๆด้วยสัจจะความจริงใครจะมีปัญญาเข้าใจไม่เข้าใจอย่างไรก็ฟังไปก็แล้วกันเพราะอาตมาเห็นว่าความล้มเหลวของการศึกษานั้นมันล้มเหลวอย่างจริงก็เลยต้องตั้งใจทำมาจนถึงทุกวันนี้10กว่าปีแล้วก็ผลิตคนออกไปแต่ผลิตออกไปแล้วทุกปีก็ได้พูดถึงประเด็นว่าจบแล้วก็ควรจะอยู่ที่นี่นะไม่ควรจะออกไปข้างนอกก็พูดกันแล้วพูดกันเล่าอาตมาก็จะไม่พูดวันนี้เพราะพวกเรารู้กันดีแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไม่อยู่ก็แล้วแต่เถอะนะจะไปพูดโดยภาษาอย่างไรก็แล้วแต่พูดเป็นภาษาเชิงประชดประชันพูดโดยเป็นภาษาอ่อนวอนร้องขอหรือว่าเป็นภาษากระแทกแดกดันอะไรก็ตามใจมันก็เท่านั้นแหละแต่โดยสัจจะความจริงแล้วเนี่ยอาตมาเขาบอกให้พวกเรารู้ในฐานะที่อาตมาเป็นโพธิสัตว์เป็นผู้ที่รู้ว่าคนคืออะไรเกิดมาทำไมจะเอาอะไรสิ่งประเสริฐสุดยอดคืออะไรสิ่งเหล่านี้อาตมาว่าอาตมาชัดเจนแน่ใจที่สุดว่าคนควรจะได้สิ่งนี้แหละตามพระพุทธเจ้านี่แหละและวิธีปฏิบัติวิธีจะศึกษาวิธีที่จะอบรมตนให้ได้สมบัติอันนี้ก็พร้อมอาตมาก็ว่าอาตมารู้แล้วก็เอามาเปิดเผยเอามาสั่งสอนเอามาให้พวกเราปฏิบัติพิสูจน์กันอยู่เนี่ยแล้วก็มีผลได้มีคนได้มีคนที่ได้แล้วคนที่อายุมากกว่าเราก็เข้ามาอยู่ที่นี่ถอนรากถอนโคนถอนบ้านเรือนจากข้างนอกเข้ามาอยู่ในนี้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วตอนนี้และอาตมามั่นใจว่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคนที่มาเป็นคนชาวอโศกนี้เป็นคนที่ไม่ได้เบียดเบียนโลกขอยืนยันว่าเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐเป็นคนไม่ได้เบียดเบียนอะไรใครเลยเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนการเบียดเบียนคำว่าเบียดเบียนเนี่ยลึกซึ้งมากพรุ่งนี้อาตมาจะเทศเรื่องการเบียดเบียนเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นพรุ่งนี้เช้าธรรมวัดเช้าใครอยากจะฟังก็มาฟังเป็นเรื่องลึกซึ้งมากอาตมาจะเอาเหตุการณ์จริงของปฐมโศกนี่แหละเกิดกรณีที่อยู่กันร่วมกันแล้วก็เบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นมาแม้แต่เด็กนักเรียนต้องลาออกไปมากก็เพราะพวกเราเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นก็เกิดการไม่สงบเกิดการไม่สบายใจเกิดการรวมกันไม่ได้นะแม้แต่พวกเราทำงานกันก็จะไม่เอาแล้วจะลาแล้วจะเลิกแล้วจะไม่เอาอะไรแล้วก็เพราะเราไม่รู้ตัวเราเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนก็คือมันไม่รู้อ่ะแล้วมันก็ทำลายตัวเองสร้างอัตตาให้แก่ตัวเองเบียดเบียนตนนี่คือการสร้างอัตตาให้ตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นก็คือทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนและเกิดความไม่สงบไม่อบอุ่นนั่นคือการเบียดเบียนผู้อื่นนะร้อนถ้าไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดปัญหาแล้วก็จะเกิดกรณีอย่างนี้เรื่อยไป ทำงานอย่างนี้ยากเพราะว่าเราไม่ได้ทำอย่างใช้อามิตรล่อเอาลาภมาให้คนในโลกนี้มาทำงานแล้วก็ได้ลาภมาเขาก็พอใจชื่นใจได้ลาภมาก็เอามาซื้ออยู่ซื้อกินได้ยศได้ชั้นได้สรรเสริญเยินยอเสพกามเสพอัตตาไปแล้วก็ตายจากไปอายุ50 60 70 80ต่อให้100ปีก็ตามตายไปก็เท่านั้นวนเวียนอยู่เงี้ยนี่คือคนโลกีธรรมดาสามัญแต่พระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ว่าโอ้มันสุดยอดกว่านี้คนดีกว่าโลกียะสามัญเป็นโลกุตระนั้นมีจริงๆพระพุทธเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าจนพบอย่างที่กล่าวแล้วแต่ต้นว่าท่านใช้เวลาศึกษาไม่ใช่น้อยๆปีไม่ใช่น้อยๆชาติจนได้สิ่งนี้แล้วเอามาประกาศเพราะเมื่อเอามาให้แล้วพวกเราได้รับแล้วอย่างน้อยผู้ที่เรียนอยู่ที่นี่ถึง6ปีอาตมาว่าเป็นผู้ที่มีกำไรมีบุญพอสมควรเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบุญจริงๆบุญไปแล้วว่าการชำระกิเลสผู้ที่มีบุญจริงๆก็คือได้ชำระกิเลสของตัวเองใครที่ชำระกิเลสตัวเองก็จะเกิดปัญญาปัญญาคือฉลาดรู้ความจริงที่ลึกซึ้งรู้ว่าอ๋อชีวิตคนควรจะอยู่อย่างไรควรจะอยู่กับกลุ่มไหนมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมันคนกลุ่มไหนพอเข้าใจไหมคนกลุ่มไหนพอเข้าใจไหมคนกลุ่มไหนตอบว่าชาวโสก็ได้พวกที่มีธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละผู้ที่มีธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมีธรรมะไม่ใช่มีตำราท่องเฉยๆนะไม่ใช่มีแค่ไปท่องตำรามาได้แล้วก็รู้แต่มีโดยเอามาปฏิบัติลดละกิเลสลดละพฤติกรรมของตนเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนวันนักก้าวอ่ะเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายไม่เรื่องมากไม่เรื่องยากกินง่ายอยู่ง่ายจิตใจไม่ติดไม่ยึดไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่ถือตัวถือตนอะไรก็อยู่กับหมู่กันได้อย่างเข้าใจแล้วก็พยายามปรับตัวอยู่กับหมู่ให้ได้ผสมผสานไม่เป็นตัวปัญหาอยู่กันอย่างช่วยกันรังสรรค์อยู่อย่างอบอุ่นสงบพวกเรานี่ไม่มีเงินทองเอามาบำเรอเอามาล่อเอามาให้เป็นรางวัลหรือว่าเป็นรายได้เป็นสิ่งล่อให้เราไม่ได้เอายศศักดิ์มาล่อไม่ได้เอาสรรเสริญเยินยอมาล่อไม่ได้เอากามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปสวยกลิ่นหอมเสียงเพราะอะไรต่างๆนานาไม่ได้เอามาเป็นเครื่องล่อบำบัดกิเลสบำบัดใจไม่ได้เอาสิ่งนี้มาบำบัดเพราะฉะนั้นพวกเราจะมีภาวะเพราะเราเป็นปุถุชนเพราะเราเป็นคนโลกโลกเพราะฉะนั้นเรามีกิเลสอยู่ในตัวเมื่อไม่ได้บำบัดกิเลสพวกนี้มันก็ฝืนกดดันขนาดมีการฝืนการกดดันนี่แหละแล้วก็อยู่กับพวกเราศึกษาฝึกฝนไปเป็นเวลาถึง6ปีพวกเราก็ได้รับการกดดันแน่นอน6ปีแต่แม้จะกดดัน6ปีพวกเราก็ทนได้อยู่รอดมาได้จนจบไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกคนที่อยู่ได้ไม่ได้ธรรมดารอดมาได้ถึง6ปีเนี่ยเป็นเรื่องพิสูจน์อย่างสำคัญทีเดียวในโลกข้างนอกไม่มีอะไรมากหรอกนะอาตมาผ่านชีวิตมาจนอายุ70ปีแล้วทั้งที่ตัวเองผ่านทั้งที่เห็นอยู่ตลอดเวลาเขาก็ทำกันอยู่ตลอดเวลาเห็นไม่ได้หลับหูหลับตาอะไรไม่ได้หูบอดตาหนวกถ้าหูหนวกตาบอดนี่มันก็ยังพอแก้นะยังรักษาพอได้ถ้าหูนี่มันบอดตามันหนวกแล้วนี่นะไม่แก้ไม่ได้ไม่มีทางแก้เหมือนเราจะเข็นครกขึ้นเขานี่นะมันจะพออาศัยยังอาจจะเข็นกลิ้งขึ้นไปได้สักหน่อยนะถ้าเข็นเขาขึ้นครกนี่แล้วก็เลิกเลยเหมือนกันใช่ไหมมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้าหูเนี่ยหูบอดตาหนวกด้วยมันไม่ต้องได้แก้ไขอะไรกันแล้วอาตมาเป็นคนไม่ใช่หูหนวกตาบอดไม่ใช่หูบอดตาหนวกก็หูเปิดตาเปิดรู้กับเขาทั้งหมดอะไรคืออะไรก็เข้าใจและอาตมามั่นใจด้วยว่าอาตมาเข้าใจดีเข้าใจด้วยเราโลกเขาเนี่ยหลอกล่อกันยังไงใช้กลเม็ดกลยุทธ์กันอะไรต่ออะไรมากมาอย่างไรรู้ ก็เอามาเปิดเผยพวกเราฟังบ้างแต่พวกเราก็ฟังไปก็ฟังเอออยากไปเป็นอย่างเขาซะด้วยซ้ำนั่นก็คือเรายังไม่ได้ล้างกิเลสจากจิตของเราคนเรามีกิเลสในจิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเกิดไปอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็ตามเป็นคนเนี่ยถ้าไม่ได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนตนจะมาเป็นอาริยบุคคลมาเป็นโลกุตระบุคคลตามที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าคนควรจะมาได้วิชานี้ควรจะมาเป็นโลกุตระบุคคลนี้ถ้าเราตราบที่เรายังไม่มีปัญญาพอยังไม่ศรัทธาพอคนนั้นก็จะต้องไปเป็นเหยื่อของโลกเขาอยู่ตลอดเวลาไปเป็นเหยื่อยืนยันว่าเป็นเหยื่อต่างคนต่างเป็นเหยื่อกันและกันอยู่ในโลกสมบัติผัดกันชมของชาวโลกจะต้องไปเป็นเหยื่อของโลกเขาอยู่ตลอดเวลาไปเป็นเหยื่อยืนยันว่าเป็นเหยื่อต่างคนต่างเป็นเหยื่อกันและกันอยู่ในโลกสมบัติผัดกันชมของชาวโลกชาติแล้วชาติเล่าหมุนเวียนเป็นหนี้เป็นสินทรมานทรกรรมกันอยู่งั้นแหละแบบโลกโลกไม่รู้จบหรอกหมุนเวียนไปคนนั้นต้องทีคนนั้นคนนี้ก็ถึงทีคนนี้พอทีคนนี้เป็นธุรกิจใช้หนี้ก็ต้องอีกคนนึงก็ได้เปรียบคนได้เปรียบถึงวาระจะต้องไปใช้หนี้ก็ต้องกลับไปถูกเขาข่มเหงรังแกเอาเปรียบเอารัดหมุนเวียนอยู่แค่นั้นแหละเพราะถ้าเผื่อว่าไม่เรียนรู้กิเลสเป็นตัวบังคับให้เขาเป็นแล้วก็มาเรียนรู้วิธีลดละกิเลสคนก็จะไม่หมดกิเลสก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนานหมุนเวียนในวัฏสงสารเป็นอย่างนั้นผู้ใดที่มาเรียนอย่างนี้แล้วลดละกิเลสแล้วไม่ต้องไปหมุนเวียนเป็นผู้ต้องใช้หนี้ใช้เวรอะไรเขาแล้วเราก็หมดวิบากหมดวิบากจะต้องไปอยู่ในวงจรที่เขาจะต้องไปเป็นหนี้กันหมุนเวียนแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาอยู่ตลอดเวลาเลิกมันตัดวงจรของโลกีย์เขาบ่อยู่ในทางโลกุตระมีแต่มาช่วยมนุษย์โลกคนที่หลุดพ้นมาได้เรื่อยๆเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนโลกแล้วก็เป็นคนที่จะช่วยโลกเรียกว่าโลกานุกัมปายะหรือโลกานุกัมปาเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเป็นผู้ช่วยโลกเท่านั้นหรือพหุชนหิตายะเป็นผู้ที่มาทำประโยชน์ให้แก่โลกเข้าไปไม่ได้เบียดเบียนระบบทุนนิยมระบบโลกีนี่เป็นระบบที่เบียดเบียนโลกทั้งนั้นเอาเปรียบเอารัดทั้งนั้นเป็นบาปโดยสัจธรรมโดยจริงมันเป็นบาปมันเป็นไม่ได้เป็นบุญเลยได้เงินได้ทองมามากมากโอ้โหบุญมีบุญจริงๆไม่ใช่ไปคิดหาวิธีเอาเปรียบเอารัดเขาแล้วก็ได้มาเป็นล้านหลายล้านสิบล้านหลายร้อยล้านไปกอบโกยมหาศาลโอ้โหคนนี้มีบุญจังไม่ใช่คนนั้นหอบบาปเข้าใจไหมที่อาตมาพูดนี่ฟังเข้าใจไหมเรียนมา6ปีฟังกำไรขาดทุนอย่างอาริยชนหรือว่าเข้าใจว่าบุญนิยมมันคืออะไรไม่ได้โดยความหมายแค่นี้เนี่ยอาตมาถามเมื่อกี้เนี่ยตอบไม่ได้เนี่ยไม่น่าจะให้ม.6ได้เอากรดคืนเลยถ้าตอบแค่นี้ไม่ได้6ปีเนี่ยควรจะเข้าใจได้แล้วนะมันเป็นบาปไม่ใช่บุญหรอกแต่โลกเขาไม่รู้เขาหลงไหลได้ปลื้มกันก็บอกโอ้โหคนนี้รวยหมื่นล้านห้าหมื่นล้านโอ้โหคนนี้มีบุญจริงเลยดูสินี่หรูหราฟู่ฟ้ามีทรัพย์สินเงินทองบ้านหลายหลังวิวเป็นคฤหาสน์มากมายมีเพชรมีทองโอ้มีอะไรอะไรมากโอ้โหไปไหนคนก็เคารพยำเกรงชี้ใช้อะไรแต่ต่างนานาเนี่ยโลกีก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเองเขาสั่งสมหนี้บาปไว้เท่าไหร่แล้วจะต้องไปเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารใช้หนี้บาปอีกเท่าไหร่เขาไม่รู้สัจธรรมพุทธเจ้าแต่คนพบนี่มันไม่ใช่เรื่องลึกไม่ใช่เรื่องตื้นเพลินเรื่องลึกซึ้งสุดยอดนะเพราะฉะนั้นอาตมาพามาทำเนี่ยมาทำอย่างเดินทางเข้าไปสู่ทางตรงของพระพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นมันจะเข้มมาอยู่ในท่ามกลางสนามของโลกีสนามของกิเลสโลกีนี่มากมายเหลือเกินอาตมาพามาทำกันอยู่เนี่ยมาอยู่ในท่ามกลางนะไม่ได้ไปออกไปอยู่ในป่าเขาถ้ำหลบปลีกลี้ที่ไหน เรียกว่ากระทบไหลกันอยู่กับโลกีเขาใช่ไหมทั้งโลกเขาน่ะพอเราบางทีก็ยังไปสังสรรค์ร่วมงานกับเขาเนี่ยนักเรียนเราเนี่ยยังไปเนี่ยนุ่งกางเกงขากล้วยนุ่งผ้าสิ้นอย่างนี้แหละยังไปเดินชนกับเขาใส่รองเท้าไปชนกับนักเรียนข้างนอกเขาต้องเป็นกลุ่มเป็นอะไรต่ออะไรใช่ไหมมีแต่โรงเรียนสมัครศึกษาตอนนั้นแหละมียูนิฟอร์มเครื่องแบบนักเรียนแบบนี้ก็ไปชนไหลกับเขาร่วมรั่วเขาเขาจะมีอะไรเป็นอะไรเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนเป็นหูปิดตาเป็นคนป่าเถื่อนไม่ใช่เราเป็นคนทันสมัยเป็นคนอยู่กับโลกสมัยเขานี่รู้ทุกอย่างแต่เราก็ไม่ได้เป็นด้อยอะไรกับเขาในฐานะอย่างเขาจริงเราไม่มีเพชรมีพลอยอะไรมากมายเหมือนเขาไม่รู้ราฟู่ฟ้าเหมือนอย่างเขาไอ้แบบโลกโลกอ่ะเราก็ไม่ได้ริษยาอะไรเขาเขามีเขาก็มีไปมันไร้ค่าโดยซ้ำไปนะถ้าจะว่าจริงอาตมาก็เคยอธิบายมาไม่รู้กี่ครั้งเพชรเนี่ยเราไม่มีเลยเราไม่ได้เพชรเลยสักเม็ดหนึ่งตลอดชีวิตจนตายเราก็ประเสริฐได้เราก็เป็นคนมีคุณค่ามีคุณงามความดีเป็นคนมีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมก็ได้ไม่ต้องมีเพชรสักเม็ดเลยทั้งตลอดทั้งชาติเนี่ยก็ได้เพราะมันไม่ใช่สาระอะไรคนมาโฆษณาเปล่าประกาศจริงมันเป็นวัตถุที่น้อยในโลกหายากคนก็เอาจับประเด็นนี้แหละมามันหายากนะนี่เพชรเม็ดสวยขนาดนี้ในโลกนี่นะโลกทั้งโลกนี่ขุดมาแล้วนี่เป็นหินเป็นอะไรมันจับตัวมันมาสังเคราะห์ตัวมันได้เป็นเม็ดเพชรเนี่ยหายากแล้วก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็แค่หายากเท่านั้นเองเลยนะก็เอามาทำเป็นตีราคาแพงๆใครได้ไปโอ้โหก็นี่ฉันมีของหายากในโลกนี่มีเม็ดเดียวในโลกนะราคาหมื่นล้านแล้วจะเอาไปทำไมต้องไปหาเงินมาตั้งหมื่นล้านมาซื้อเพชรเม็ดหนึ่งแล้วเอามาทำไมข้ามีคำเดียวแล้วจะตายจากมันไหมแล้วเอาเพชรเม็ดนั้นไปด้วยได้ไหมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่อย่างนั้นแล้วก็ลงอยู่แค่นั้นไม่มีค่าอะไรเลยมีแต่มอมเมาโลกเพราะคนรู้ทันแล้วไม่ต้องไปที่ใดหลงไหลเสียเวลาเสียแรงงานไม่ต้องไปเสียเงินทองทุนรอนอะไรกับมันเลยเพราะชาวโซเรานี่ไม่ต้องไปมีเราจะเอามาใช้สำหรับมาสะท้อนแสงมาทำประโยชน์อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็ทำไปไม่มีเลยก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรทำงานได้ทำความประเสริฐได้อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเงี้ยอันอื่นก็ทั้งนั้นแม้แต่ธนบัตรเงินเนื้อเหมือนกันแล้วก็ใช้เป็นวัตถุที่แลกเปลี่ยนวัตถุที่เหมือนกับบัญชีจดนะเหมือนกับการจดนี่คุณยังเป็นหนี้เราอยู่เท่านี้เราเป็นอยู่นี่ใบมันพัฒนามาจากตัวแลกเงินธนบัตรเนี่ยเอาละอาตมาไม่พูดถึงประวัติอันนี้ยาวยืดไปค้นคว้าเองมันพัฒนามาจากตัวแลกเงินแล้วก็จนกระทั่งมาทำเป็นธนบัตรเลยไม่ต้องไปเป็นตัวเป็นสากลเลยเปลี่ยนมือไปใครๆมีทดแทนตัวเลขเปลี่ยนมือกันไปทดแทนกันไปใช้แทนก้อนเงินเท่านั้นเองก้อนเงินคืออะไรคือสิ่งที่ตีราคาของตีราคาแรงงานแต่ใครไม่งกค่าแรงงานอย่างพวกเราชาวโสมไม่งกค่าแรงงานทำงานฟรีทำงานเสียสละก็ได้ก็ไม่เห็นจะต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายเรื่องเงินเราเสียสละสร้างสรรค์เป็นคุณค่าประโยชน์ของต่อสังคมไม่ใช่เป็นแลกเปลี่ยนเอามาเมื่ออย่างระบบทุนนิยมเนี่ยทำงานก็ต้องเอาค่าแรงคืนมาให้หมดแล้วคุณมีประโยชน์อะไรคุณเอาค่าแรงคืนมาหมดแล้วความสามารถของคุณเท่าไหร่ตีราคาเป็นเงินแล้วคุณก็ขอรับค่าแรงตอบแทนคืนมาหมดแล้วคุณได้ให้อะไรแก่โลกทำเสร็จคุณก็เอาคืนมาหมดสร้างอะไรขึ้นมาวัตถุขึ้นมาทุนมันเท่านี้ขายไปเอาเงินแลกค่าทุนเกินทุนด้วยเอาคืนหมดแล้วคุณมีอะไรมีประโยชน์อะไรในโลกวิธีคิดของบุญนิยมเนี่ยเขาเห็นความจริงเงินอย่างนี้พวกเราเรียนมา6ปีก็น่าจะเข้าใจได้ดีใช่ไหมเพราะวิธีคิดของทุนนิยมเนี่ยเป็นวิธีคิดที่เลวร้ายเหลวไหลไม่มีคุณค่าต่อโลกเลยเกิดเป็นมนุษย์ที่เดินดำเนินชีวิตอยู่แบบทุนนิยมเป็นมนุษย์ที่ไร้ค่าทำลายโลกฟังนี่ดีไม่ใช่อาตมาไปใส่ความเขานะฟังเข้าใจไหมเงียบเงียบเข้าใจนี่ตอบเล่นเล่นหรือว่าเข้าใจจริงจริงเนี่ยวิธีคิดของเขามันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาเป็นกันทั้งโลกนะไม่ใช่ในเมืองไทยเท่านั้นนะทั้งโลกเขาก็คิดวิธีทุนนิยมนี่แหละเลวไหลสิ้นดีเลยแต่เขาไม่เข้าใจกัน ไม่รู้กันคิดดูสินี่เป็นความรู้พระพุทธเจ้านะตรัสรู้ไม่ใช่อาตมารู้เองมาก่อนนะวิธีคิดอย่างเงี้ยความไม่เห็นแก่ตัวความที่รู้วิธีคิดของทุนนิยมโอ้พระพุทธเจ้าไม่พูดมากสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีมันไม่มีธุรกิจทุนนิยมแลกเปลี่ยนกันขนาดนี้มันไม่หนักขนาดนี้มันเผด็จการสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยทาสสมัยนายทุนทาสซึ่งมันไม่ได้แลกเปลี่ยนอะไรกันมากมันคมเบ่งกันมากมันใช้อำนาจคมเบ่งกันไม่ใช่ซื้อขายสมัยโน้นอ่ะใครมีอำนาจมากๆคมเบ่งกันใครมีอำนาจคนที่อยู่ใต้อำนาจจะต้องส่งสวยให้แก่คนมีอำนาจมันเป็นอย่างนั้นยุคโน้นอ่ะต้องเป็นเจ้าจักรวรรดิใช้อำนาจเบ่งแล้วก็ส่งสวยไม่เอามาให้ข้ายุคทาสคนไม่มีสิทธิแห่งสิทธิมนุษยชนถูกฆ่าได้ง่ายๆสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธุรกิจการหมุนเวียนการกระทำการแลกเปลี่ยนไม่เหมือนกันกับยุคนี้คนละยุคยุคนี้ยุคทุนนิยมทุนนิยมกับวิธีคิดแบบนี้ซึ่งเลวไหลสิ้นดีเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาทุกยุคพระพุทธเจ้าเกิดมาทุกยุคยุคอย่างไรก็เกิดมาผ่านทั้งนั้นแหละอย่างวิธีคิดแบบคอมมิวนิสต์ก็ตามสังคมนิยมก็ตามไม่ใช่ว่าไม่เคยผ่านในโลกนี้ไม่เคยมีมนุษย์คิดแบบนี้ไม่เคยมีไม่ใช่มันมีมาหมุนเวียนมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วในโลกอันไม่รู้กี่ล้านล้านล้านปีที่มันหมุนอยู่ยังไม่แตกลูกนี้มนุษย์เกิดมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยไอแนวคิดพวกนี้มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็ดับไปแล้วก็หมุนเวียนก็มาคิดกันขึ้นใหม่แล้วก็หมุนเวียนมาใหม่มันมีอยู่แล้วแล้ววนอยู่อย่างนั้นเป็นภาวะที่น่าเบื่อที่สุดเพราะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมเนี่ยเราก็จะเป็นคนหลงวนเวียนอยู่ในกระแสวงจรโลกีเขาอยู่อย่างนั้นนะแล้วเราถ้าพวกเรามาเรียนรู้โลกุตระปฏิบัติตนให้หลุดพ้นออกมาจริงๆแล้วเราอยากจะไปอยู่กับวงโลกีเขาก็ได้แล้วได้อย่างไม่ไปทำบาปด้วยจริงๆก็จะไม่ไปทำหรอกมันไม่รู้จะทำไปทำไมความฉลาดขนาดอาตมาสมรรถนะความรู้ระดับอาตมาเอาละแม้จะอายุ70กว่าแล้วเนี่ยเรี่ยวแรงขนาดนี้อาตมาออกไปหาเงินเลี้ยงตัวเองแข่งขันกับทั้งโลกเขาได้ไหมเชื่อว่าอาตมาจะอยู่รอดไหมจะรวยไหมทำไมคิดงั้นอ่ะเอาคิดว่าเอาความฉลาดประมาณนี้ความสามารถความรอบรู้ประมาณนี้มาเป็นตัวข้อมูลในการตัดสินว่าอาตมาควรจะทำได้หรือไม่ได้ใช่ไหมอาตมาว่าพวกคุณก็คงพอประมาณจะเดาก็พอเดาได้ว่ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกความรู้ความสามารถเรี่ยวแรงแม้จะแก่ขนาดนี้ก็ยังมีเรี่ยวแรงขนาดนี้ยังทำได้แต่อาตมาไม่ไปทำหรอกเพราะอาตมามีเท่านี้อาตมาก็เป็นสุขแล้วสันโดษแล้วกินวันละมื้อทุกวันนี้ก็โอ้แสนสบายทำงานวันละ10กว่าชั่วโมงดูแลร่างกายรักษาร่างกายตอนนี้ต้องมาออกกำลังกายเพราะว่ามันสัญญาณเตือนมันมาใครไปเห็นอาตมาถูกหิ้วปีกที่ภูผาฟ้าน้ำมันก็จะเห็นโอ้โหสัญญาณความแก่มันมาอาตมาว่าอาตมาไม่มีลักษณะแก่เอาหน้าอาจจะเหี่ยวๆย่นๆบ้างแต่ลีลาการเคลื่อนไหวไปมาทำอาตมาว่าอาตมาไม่มีลีลายังไม่มีลีลาแก่นะจะต้องลุกเดินก็ยกก็ยกอะไรต่ออะไรเหมือนคนแก่ใช่ไหมอาตมาว่าอาตมายังไม่มีลีลาแก่นะใช่ไหมยังคล่องแคล่วปราดเปรียวอยู่แต่แม้ตอนนั้นเนี่ยมันโอ้โหสัญญาณแก่มันมาให้อาตมาขายขี้หน้ามากเพราะอะไรเพราะไม่ออกกำลังกายอาหารการกินตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมาว่าอาหารการกินตมาสะอาดสะอ้านไร้พิษสมบูรณ์ด้วยธาตุพอแล้วไม่ไปเอาพิษจากข้างนอกมาใส่ตัวเองด้วยไม่ไปแสหาโรคอะไรอะไรมาไปหาเอาโรคไข้หวัดนกไปหาเอาโรคอะไรข้างนอกเขาในข้างนอกเขามีเยอะนะเธอออกไปในเดี๋ยวเถอะไม่ใช่อาตมาแช่งนะระวังให้ดีเหอะดีไม่ดีละไดเอทมั่งละมันมีอยู่ข้างนอกมีให้นะข้างนอกมีให้นะจะเอาหรือไม่เอาอ่ะถ้าจะเอาแล้วไม่นานได้เลยเอาไหม ข้างนอกอะโรคสารพัดซึ่งน่าเกลียดน่าชังมีมากมายแต่อยู่ในนี้เราเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมดีมีอะไรต่ออะไรเป็นองค์ประกอบที่พยายามขจัดไม่ให้มันเกิดโรคภัยอะไรต่างๆไม่ให้เกิดความเลวความร้ายอะไรต่างๆนานาพยายามที่จะให้เป็นปฏิรูปเทศวาสะเป็นสถานที่ที่อันควรอยู่ปฏิรูปเทศวาสะเนี่ยมาอยู่กันรวมกันเนี่ยเป็นสถานที่ที่ควรอยู่มากเลยแต่คนโง่ก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ใครโง่ก็ไม่รู้ละนั่งอยู่ที่นี่ก็จะมีกี่คนไม่รู้ไม่อยากจะอยู่อยากจะหนีออกจากที่นี่ออกไปในสิ่งที่เป็นปฏิรูปเทศวาสะเรียกว่าสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดแล้วทุกอย่างเป็นเสนาสนะอันสปายะซึ่งมีสปายะ4นะเป็นสถานที่สิ่งแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นโทษไม่เป็นอะไรต่ออะไรแม้อยู่ที่ในนี้นี่นะคนออกมาปล้นมาจี้คนมาข่มเหงรังแกคนมาทำร้ายคนมาอะไรก็น้อยทั้งที่เราไม่มีรั้วไม่มีกุญแจไม่มีรปภ.เฝ้าไม่มีอะไรเหมือนโลกเขาเท่าไหร่หรอกแต่มันมีบารมีอันนี้คิดให้ดีมีบารมีคุณมองไม่เห็นหรอกใช่ไหมมันเป็นนามธรรมที่นี่ก็รู้อยู่แล้วเราไม่มีเหมือนกับชาวบ้านข้างนอกเขาโอ้โหเนี่ยสถานที่อะไรก็ต้องแหมใส่กุญแจ3ชั้น7ชั้นมีรปภ.เดินตรวจตราถือไปกระบองถือปืนไม่ได้นะกฎหมายเขาไม่ให้รปภ.ถือปืนก็ถือไม้กระบองถือเครื่องมืออะไรแล้วแต่ระมัดระวังคอยเราไม่ต้องแต่เรามีบารมีสถานที่สรุปแล้วก็คือสถานที่นี้ปลอดภัยไม่อยากจะใช้คำว่าไร้ภัยมันมีบ้างเคยโดนงัดตู้โทรทัศน์อะไรนี้แต่ก่อนไม่มีเคยบ้างหรือมันเคยอยู่ครั้งเดียวในปฐมโศกเราเนี่ยนะเพราะสรุปแล้วนี่เป็นเสนาสนะสปายะมีบุคคลสปายะมีคนที่เป็นคนเป็นมิตรดีสหายดีเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่ป่าหน้าเป็นญาติธรรมเป็นญาติจริงๆนะญาติที่เพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้ไม่ใช่ญาติสายเลือดคลานตามกันออกมาเฉยๆแต่เป็นญาติที่เพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้จริงๆมีไม่สอนให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยสอนให้พยายามประณีตประหยัดให้มีปัญญามีอาหารสปายะมีอาหารก็คือสิ่งอาศัยตั้งแต่ของกินอาหารการกินเครื่องใช้เครื่องสอยเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่อาหารเครื่องอยู่เครื่องยังอยู่ในชีวิตแม้แต่เครื่องใช้ไม้สอยอุปกรณ์เนี่ยมีทั้งโทรทัศน์มีทั้งวิดีโอมีทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้กับมือคอมพิวเตอร์มีทั้งจอบเสียมอะไรก็แล้วแต่ก็มีครบครันพอใช้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเกินการสุรุ่ยสุร่ายด้วยซ้ำไปว่าไหมใช้ไปก็ทิ้งขว้างไปเอาอันนั้นไปใช้อันนี้ไปใช้ก็ทิ้งขว้างไม่เอาคืนอะไรเงี้ยไม่รู้จักส่งกลับเข้าที่อะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็นิสัยเสียเราก็ควรจะฝึกฝนนะสรุปแล้วก็มีอาหารสปายะมีสิ่งที่อาศัยเครื่องใช้อาศัยของมนุษย์ชาติไม่ได้ขาดแคลนไม่ได้กระเบียดกระเสียนจนเกินการนะเครื่องใช้อะไรแต่อะไรที่โลกเขาพึงมีรถรายังไม่มีเครื่องบินเท่านั้นนะตอนนี้รถราอะไรต่างๆนั้นนะก็พอใช้พอสอยอย่างนี้เป็นต้นมีธรรมสปายะอันนี้แหละที่อื่นหายากหลายบริษัทหลายสังคมเขาอาจจะมีอาหารสปายะมีอาหารแบบโลกๆนะโอ้โหฟู่ฟ้าวรู้ราครบพร้อมเขาอาจจะมีบุคคลมีสวัสดิการดูแลเลี้ยงดูกันพึ่งกันแบบสวัสดิการบุคคลสปายะของเขาก็แบบพึ่งกันแบบนั้นแหละแบบโลกีอาจจะเป็นสถานที่ที่โอ้โหสวยงามยิ่งกว่ารีสอร์ทก็ตามใจข้าจะมีได้เสนาสนะสปายะบุคคลสปายะอาหารสปายะแต่ธรรมสปายะเชื่อไหมว่าที่อื่นมีไม่เท่าอโศกเชื่อไหมธรรมสปายะนี่เขาไม่มีอันนี้นะเราชนะเรียกว่าชนะขาดลอยที่อื่นตามยาก ที่อาตมาใช้คำว่าขาดลอยใช้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีมากที่สุดคืออะไรเพราะที่นี่เป็นธรรมะที่อาตมาแน่ใจว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีประสิทธิภาพสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกหมายความว่าสันติโกพวกเราเอาตัวเราเนี่ยเข้ามาปฏิบัติพิสูจน์ได้มรรคได้ผลน้อยมากแล้วแต่ได้ลดได้ละได้ขัดได้เกลาอากาลิโกแม้ยุคนี้ก็สามารถที่จะไม่เป็นทาสโลกีแม้แต่พวกเรานักเรียนเนี่ยคิดดูสิเราก็ไม่ได้ไปหลงลาภยศสรรเสริญโลกีสุขไม่ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาล่ออะไรมากมายเราก็อยู่กันรอดแม้ใจเราอยากจะไปเป็นอย่างโลกเราก็ยังอยู่กันอย่างไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าเพราะว่ามันกดดันเหมือนกันแต่เราก็อยู่ของเราไปรอดสบายๆไม่ถึงกับเป็นอะไรมันก็มีกดบ้างบางคนก็สบายๆไม่กดไม่เดือดร้อนอะไรหรอกบางคนอาจจะมีภาวะกดดันบ้างหลายคนกดดันจนทนไม่ได้กดทนไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาออกไปเพราะเราก็มีทางปล่อยทางปล่อยทางไม่ใช่ว่ามาบังคับกันอยู่ไม่ได้นะถึงจะทนไม่ไหวก็ต้องให้ต้องทนไม่ใช่ดีไม่ดีคนนี้ว่าอยู่ไม่ดีหรอกวันนี้มันจะมากไปออกไปเถอะแล้วก็ให้ไปแต่ผู้ที่อยู่ได้เนี่ยก็แสดงว่าไม่กดดันอะไรมากมายแต่ต้องกดดันแน่นอนแต่ต้องขัดเกลาแน่นอนต้องฝืนแน่นอนเพราะว่ามันต้องล้างกิเลสนะเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาพัฒนาตนเองโดยธรรมะของพระพุทธเจ้ามาตั้ง6ปีเนี่ยเป็นเรื่องประเสริฐแล้วนะและอยู่ได้มาถึงขนาดนี้เนี่ยทุกคนปรารถนาดีด้วยกันหมดผู้สอนไม่ได้มาไปเทศไปบังคับไปประมูลตัวมาไม่ใช่สอนด้วยมาสมัครใจสอนมาสมัครใจทำงานเพื่อที่จะทำงานช่วยเหลือพวกเราสร้างพวกเราให้ประโยชน์กับพวกเราขึ้นไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะในวาระที่กำลังสอนกันอยู่อบรมกันอยู่ใครจะเกียรติจะชังอะไรใครยังไงก็คิดให้ดีนะว่าบรรดาอาบรรดาครูๆทั้งหลายแหละที่ทำงานกับพวกเราจนเราเรียนจบม.6วิชาความรู้แบบโลกเราก็ได้ไปไม่ได้น้อยหน้ากับทั้งนอกเขาเพราะเราจะไปสอบเอนทรานซ์กับพวกเขาก็พอไปได้ก็มีสอบเอนทรานซ์ลองๆของกันอยู่ก็สอบได้กันอยู่ทุกปีอะน้อยมากก็แล้วแต่ใช่ไหมหรือไม่ต้องสอบเราไปเข้าไปเรียนกันเรียนปริญญาตรีปริญญาโทกันเดี๋ยวนี้ก็เรียนปริญญาโทอยู่หลายคนใครมั่งอะรู้ไหมนะที่จบไปแล้วอะเรียนปริญญาโทอยู่จบปริญญาโทที่จบปริญญาโทนี้ไม่ได้เรียนจบที่นี่ทีเดียวแต่ก็ระยะถ้าอยู่ก็จบเหมือนกันนั่นแหละก็จบบริยาโทแล้วก็หลายคนก็มีตูนก็จบคนหนึ่งอะไรเนี่ยแต่พวกเราก็เรียนโทก็อยู่ก็มีนี่ก็ได้ข่าวว่าจืดก็จะเรียนปริยาโทตอนนี้นะกระบี่พุทธตอนนี้ก็ดีนะกระบี่พุทธหรือว่าคณะพวกศิษย์เก่าก็กำลังมารวมตัวกันกำลังเข้าใจพอนานวันขึ้นผู้ที่มีปัญญาก็จะรู้ว่าโอ้เราควรจะทำอันนี้เป็นสิ่งที่ดีควรจะรังสรรค์ควรจะต่อสืบทอดควรจะมาเชื่อมโยงให้มันเกิดอะไรอะไรขึ้นมาเพราะอันนี้เป็นเรื่องของประโยชน์ของมนุษย์โลกก็พวกศิษย์เก่าผู้ที่มีปัญญากันก็มารวมกันขึ้นมาตอนนี้ก็พยายามที่จะรวบรวมตัวกันมาทำงานทำประโยชน์มาดูแลเลี้ยงน้องมาสืบทอดงานต่อไปอะไรต่อไปซึ่งจะค่อยๆเป็นไปการแจกกรดเนี่ยเป็นธรรมเนียมเสื้ออาตมามาถึงวันนี้เรายิ่งเห็นว่าเป็นความขลังเป็นความประเสริฐอันหนึ่งของมนุษย์เป็นยัดยิดถังเป็นพิธีการที่องค์ประกอบมีกรดมีอะไรนี่มันเป็นความลึกซึ้งอันหนึ่งกรดหมายถึงอะไรกรดหมายคือถึงบ้านเคลื่อนที่ของพระอริยะกรดเนี่ยคือหลักแหล่งเลยนะบ้านเคลื่อนที่นะmoving house ตะพายไปไหนก็ได้ไปถึงที่ไหนก็ปักปึ๊กเข้าอยู่เลยเข้าอยู่ในนั้นเสร็จมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเป็นเรื่องของทั้งรูปแบบทั้งจิตวิญญาณอยู่ในนั้นเสร็จเพราะฉะนั้นอาตมาก็มองไกลไปในอนาคตข้างหน้าการมอบกรดแก่นักเรียนจบม.6เนี่ยจะเป็น จารีตประเพณีอันสืบทอดต่อไปอีกนานของชาวอโศกในวงการสัมมาสิกขาจะต้องดำเนินการอย่างนี้ไปเป็นแบบของเราซึ่งจะทราบซึ่งมันจะกินลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณมันจะไม่มีแค่ของเล่นๆไม่ใช่เดี๋ยวนี้กรดก็ไม่เอาแล้วไปหลงเต็นนี่งานสึนามิคราวนี้ไปโอ้โหหากรดแทบไม่ได้เลยเต็นทั้งนั้นเลยเราวันที่22ถึงวันที่30พฤษภาคมนี้จะมีงานจัดงานวิสาขบูชาใหญ่9วันที่พุทธมณฑลตอนนี้ก็รวมพลกันอยู่ทางการรวมกันทั้งประเทศจะจัดงานนี้โดยเราก็ไปร่วมกับเขาด้วยเขามาเชิญเราไปร่วมด้วยงานนี้ไปเราจะไปขัดส้วมเราจะไปทำ5สอเราจะไปบริการบริกรเราไปช่วยเหลือเฟื้อฟายใครเขาอะไรใครจะโก้จะเบ่งจะใหญ่จะอะไรก็ให้เขาทำให้เขาทำแต่เราจะไปเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนโยบายอาตมาพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ใครฟังที่ประชุมอาตมาก็บรรยายไปแล้วนะแล้วเราจะเอากรดไปงานนี้ห้ามเอาเต็นไปใครมีเต็นไม่รับถือว่าคนนอกอโศกอย่ามาแสดงเป็นคนอโศกนะใครเอาเต็นไปไม่รับใครจะไปงานวันที่22ถึง30นี้กรดเท่านั้นไปก็มีกรดไปปักกัน9วันจะอยู่กี่วันก็ได้จะอยู่วันหนึ่ง2วัน3วัน5วันแล้วแต่ใครมีงานมีการติดงานก็ไม่เป็นรายอยู่เท่าไหร่กี่วันก็ว่าไปใครจะอยู่ถึง9วันก็ดีปักกรดที่นั้นทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชสิ่งที่เราได้ประกอบกันขึ้นมาไม่ว่างานประจำปีงานเทศกาลงานสัมพันธ์กับสังคมงานอะไรก็แล้วแต่คนเราต้องทำงานคนไม่ทำงานมันเลวกว่าสัตว์สัตว์มันต้องออกหากินไหมนั่นคือมันทำงานคนเราก็ต้องทำงานไปปลูกผักปลูกพืชไปเก็บผักเก็บพืชสมัยโบราณไม่ต้องเก็บเพราะว่ามันเต็มไปหมดเลยมันผักพืชธรรมชาติมันเต็มมันไปเก็บไปมาถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกมีสูตร อะไรอาคันอะไรฮะอาคันยสูตรน่ะก็ไปเก็บข้าวสาลีเพราะมันมีเตมันออกไปธรรมชาติก็ไปเก็บมากินเก็บมาแค่หุงกินนะหนักเข้าคีโลเก็บมาเยอะๆเอามากักตุนไว้ที่บ้านหนักเข้าเอ๊ะคนนั้นเมื่อกักตุนข้าก็กักมั่งสิหนักเข้าก็เลยร่อยหรอคนนั้นก็กักตุนเอาไปห่อไว้ที่บ้านตัวคนนี้ก็ห่อไว้ที่บ้านตัวร่อยหรอหนักเข้าหมดข้าวสาลีไม่มีให้เก็บแล้วต้องปลูกเองไม่ปลูกมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าคนแย่งกันไปแย่งกันหมดนี่ก็คือเรื่องของธรรมชาติมันเป็นมาเพราะคนต้องทำงานสรุปแล้วคนก็ต้องทำงานอย่างน้อยก็ทำงานเลี้ยงชีพอย่างที่อาตมาบอกแล้วแม้แต่นกหนูปูปีกอะไรมันก็ต้องวิ่งหากินทำงานของมันตามประสามันแต่เราเป็นคนเราทำงานได้กว้างได้ขวางได้เยอะเฉลี่ยกันแบ่งกันงานอะไรจำเป็นงานอะไรสำคัญยิ่งมาถึงยุค globalization ถ้าจะพูดก็แสดงบอกโอ้บลัยแล้วสิฉันglobalization คือว่ากูบลัยแล้วฉันมันอยู่ข้างหลังอีกนะทั้งกู globalization กูบลัยเซแล้วฉันกูบลัยเซแล้วฉัน globalization globalization ยุคที่มันอะไรก็ถึงกันหมดทะลุทะลวงหมดแล้วโลกทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรปิดกั้น globalize เพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็โอ้โหใครทำอะไรใครคิดอะไรใครมีอะไรเห่อกันโฆษณามอมเมากันใครคิดอะไรได้นี่ข้าจะต้องทำในวิธีทุนนิยมโฆษณาเผยแพร่ไปถึงทันทีเร็วแฟชั่นเกิดที่อเมริกาคนละขั้วคนละฝั่งเลยนะอเมริกากับเมืองไทยอยู่คนละฝั่งโลกใช่ไหมถ้าเจาะตรงไปนี่เลยนะเนี่ยทะลุไปนู่นไปชนประเทศอเมริกาเลยมันตรงกันข้ามกันเวลาเที่ยงคืนที่นี่ที่นวลอะไรเที่ยงวันคนละตรงกันข้ามกันเลยทางโน้นคิดอะไรได้ปั๊บไม่กี่นาทีประเทศไทยรู้แล้วเห่อแล้วนี่คือ globalize มันไม่มีอะไรติดขั้นนะมันคมนาคมมันติดต่อกันมัน ลาวเขาแปล globalize ว่า globalization ว่าฝ่าบอกันเขาแปลเป็นภาษาอีสานนะฝ่าบอกันไทยเราก็ฟังออกฝ่าบอกกันไม่มีอะไรกั้นแล้วไม่มีอะไรขั้นขวางมันโลกยุคนี้กับโลกยุคก่อนๆไม่เหมือนกันต้องปากกัดตีนถีบต้องทำงานที่นี่ทำงานในระบบทุนนิยมทำงานแล้วก็เอาเปรียบทำงานแล้วก็เป็นทาสกิเลสกิเลสต้องเอาเปรียบกิเลสต้องโลภมากกิเลสต้องครอบครองมีเยอะๆปีนี้เนี่ยกิลเบตเอ้ยไม่ใช่บิลเกตแหมตัตมาสลับปีนี้เนี่ยคนรวยที่สุดรายได้ปีที่แล้วในโลกเป็นผู้ที่มีรายได้มากที่สุดและมีสมบัติมากที่สุดหลายแสนล้านแสนล้านนี่ไม่ใช่แสนล้านบาทนะแสนล้านเหรียญดอลลาร์คุณคูณดูสิบิลเกตเขามีขณะนี้หลายแสนล้านนะไม่ใช่ละแสนเดียวรายได้ของเขาแต่ละปีเนี่ยอาตมาจำได้บางปีเขาได้ถึง 4,900 ล้านบาทบางปีไม่ให้อาตมาคือคูณตัวเลขของมันไม่ไหวได้มีความเจริญของทั่วถึงกันแต่เขาไม่ทำเขาก็ตั้งราคาไว้สูงอย่างนั้นแหละเพื่อที่จะโลภได้มากของเขาอยู่อย่างเดิมคนที่ไม่มีทุนรอนก็ไม่สามารถที่จะเจริญอย่างเขาเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะไม่มีสตังค์ไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้อะไรงี้น่าเป็นความใจดำอมหิตนี่วิธีคิดของโลกียะแล้วก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนโลกียะเลวร้ายมากเลยเมืองไทยก็คนขายน้ำเมารวยที่สุดอันดับหนึ่งเป็นอันดับที่197ของโลกหรือไงเนี่ยเป็นเศรษฐีอันดับ197ของโลกอาตมาถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะเข้าไปตามธรรมเนียบเขาคนไทยเนี่ยเจ้าของเบียร์ช้างที่กำลังจะเอาเบียร์ช้างเข้าตลาดหุ้นนี่แหละขณะนี้เป็นรวยเบอร์หนึ่งเบอร์สองคือเจ้าของกระทิงแดงเบอร์สามคือเจ้าสัว CP เจ้าของ7 11อย่าไปอุดหนุนเขานะไม่ต้องไปเข้าซื้อหรอกร้าน7 11นะมันรวยจะตายแล้วแล้วก็หอบเงินไปขอบกองคนที่หอบไปไว้ของตัวเองมากๆคนอื่นก็ขาดสิใช่ไหมมันง่ายๆไม่ขาดธรรมดานะคนพวกนี้เขาหอบเงินไปนี่เขามีแสนล้านเข้าไปไว้ที่เขาแล้วฝังดินไว้เปล่าเขาเอาไปลงไว้ที่หุ้นเอาไปไว้ที่บริษัทโน้นบริษัทนี้และบริษัทนั้นเอาเงินพวกนี้ไปทำอะไรไปรีดต่อมาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเงินของเขาแทนที่จะมีมากๆแล้วเอาไปให้ขาดแคลนเพราะเอาไปฝังดินไว้มันก็แย่งกันเพราะมันขาดแคลนมันน้อยลงใช่ไหมไปฝังดินมันก็จะพอทำเนานะแต่นี่เปล่าเอาออกมาให้มันเป็นรีดต่ออีกไม่หยุดยั้งรีดต่ออีกในสังคมแต่เขาก็ถือว่านี่คือเศรษฐศาสตร์นี่คือเศรษฐศาสตร์รีดนาทาเรียนต่ออีกไม่มีหยุดหย่อนนี่คือระบบทุนนิยมที่เลวร้ายที่สุดอาตมาคิดว่าเราไม่ต้องเป็นคนอย่างนั้นก็ได้มาเป็นคนอย่างนี้ใครจะร่วมมือมาทีเดียวเขาบอกว่ามันยากยากก็ทำเพราะมันดีมันสุดประเสริฐอย่างนั้นมันเลวร้ายมันเป็นที่ได้ทำลายสังคมมันทำให้เดือดร้อนแย่งชิงมันทำให้เกิดการขาดแคลนฆ่ากันแกงกันก็เพราะเหตุแย่งชิงพวกนี้แหละเพราะกิเลสไม่ลดนี่แหละเพราะฉะนั้นเรามารวมตัวกันมาสอนเรื่องนี้มาลดกิเลสอย่าไปแย่งไปชิงพยายามสร้างสรรค์พึ่งตนเองให้รอดอาตมาภูมิใจที่ชาวโศกเราเนี่ยไม่เป็นหนี้ธนาคารใดๆทุกวันนี้เนี่ยอาตมาสำรวจแล้วทุกชุมชนเราไม่เป็นหนี้ธนาคารใดๆเลยถ้าเป็นหนี้ธนาคารเขาเราต้องส่งดอกเบี้ยเขาโอ้โหเป็นทาสรับใช้หาดอกเบี้ยให้เขาทรมานมากเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ทำเราก็ไม่เป็นเราไม่ไปเป็นทาสเราไม่ไปเป็นเราก็รอดตัวนี่แสดงถึงความพึ่งตนไ เราไม่เป็นทาสธนาคารแล้วเราพึ่งตนได้แล้วเราก็ทำงานหมุนเวียนจะทำธุรกิจทำอะไรไปตามประสาเรานี่แหละได้มาไม่มากไม่ขูดรีดเพราะเรารู้แล้วเราพยายามควบคุมดูแลอัตราการแลกเปลี่ยนการซื้อขายราคาแบบบุญนิยมคือยังไงสินค้ามอมเมาสินค้าไม่มอมเมาสินค้าเป็นพิษไม่เป็นพิษเราพยายามเลือกเฟ้นทำงานในสิ่งที่มันไม่ไปทำร้ายไม่ไปทำลายใครไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วพึ่งตนรอดไม่ได้เป็นภาระแก่สังคมนอกจากพึ่งตนรอดแล้วเรายังสามารถที่จะสร้างสรรค์ให้เกินที่เรากินเราใช้แล้วเราก็สะพัดตามหลักเศรษฐศาสตร์บุญนิยมสะพัดไม่ไปรีดนาทาเร่นเอาเปรียบเอารัดคนอื่นคืนมาไม่ได้ขายแบบทุนนิยมอย่างที่ว่าทุนเท่านี้ต้องขายเกินทุนไม่เอาทุนเท่านี้ขายให้ต่ำกว่าทุนเสียสละค่าแรงงานของเราแต่ละคนแต่ละคนเพราะว่าการคิดทุนก็คิดค่าแรงงานด้วยเราก็เสียสละค่าแรงงานของเราแรงงานค่าแรงงานของเรา100เราเอาแค่50เราเสียสละ50แล้วก็แรงงานของเรา50นั่นแหละเรามากินมาใช้ให้พอเราก็พอเราก็เหลือช่วยสังคมอยู่เพราะฉะนั้นระบบบุญนิยมที่อาตมาพาทำนี่จึงเป็นระบบบุญไม่ใช่ระบบบาประบบทุนนิยมนั่นมันระบบบาปอาตมาไม่ส่งเสริมให้คนบาปไม่สร้างคนบาปมาให้แก่โลกจะสร้างคนบุญให้แก่โลกใครยินดีให้อาตมาและพวกเราเนี่ยช่วยกันสร้างพี่ๆน้องๆพี่ป่าหน้าอาช่วยกันสร้างก็มาอยู่ที่นี่และก็ช่วยกันสร้างคนบุญสร้างคนที่จะไปสร้างบุญให้แก่โลกไม่ใช่ไปสร้างบาปให้แก่โลกและให้ตัวเองด้วยคนในโลกนี้เขาสอนกันแนะนำกันเพื่อไปสร้างบาปให้แก่ตัวเองและทำบาปให้แก่โลกด้วยอาตมาพูดนี่ใส่ความเขาไหมฟังดีๆฟังสัจธรรมโลกมันเป็นอย่างนี้อาตมาไม่ได้ไปขี้ตู่อาตมาว่าความจริงเขาเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการคนชนิดนี้สร้างคนชนิดนี้ให้เกิดมาเป็นคนที่มีความแข็งแรงมีสมรรถนะมีจิตใจสูงมีจิตใจที่ลดกิเลสได้มากขึ้นมากขึ้นจนหมดกิเลสนั่นแหละและจะเป็นคนชนิดนี้อยู่ในโลกในสังคมจะฉลาดทันสังคมเขาโอ้โหเขารู้แล้วเรื่องสมัยใหม่วิชาความรู้ใหม่ๆลึกซึ้งอะไรเขาเก่งเขาเร็วเขาช่างเขาเถอะวิชาความรู้เก่าๆนี่เอาไม่ได้จะปลูกข้าวให้มันดูดีๆมีเมล็ดมากๆแล้วก็สะอาดสะอาดมีเนื้อหาของธาตุปลูกผักปลูกพืชให้มากินเลี้ยงตัวดีๆทำอยู่ทำยามารักษาโรคภัยไข้เจ็บเก่งๆสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นปัจจัยชีวิตพวกนี้คุณฉลาดอันนี้ก็พอแล้วแล้วก็สร้างขึ้นมาให้ไปช่วยโลกเขามาช่วยกันคิดยารักษาโรคเอดให้เขาหน่อยเนี่ยมาอยู่เนี่ยมาช่วยกันเดี๋ยวนี้แผนโบราณทางวิจัยศูนย์เจาะพวกนี้เราก็พยายามจะพัฒนาอยู่ยาอะไรไปเพื่อที่จะช่วยมนุษย์โลกเขาพวกเราเองก็ไม่ได้ใช้เท่าไรหรอกอยู่ยาพวกนี้เราทำแล้วก็เอาไปแพร่ไปขายให้แก่ทั้งนู้นเขาขายก็พยายามขายให้ถูกไม่ใช่ขายอย่างทุนนิยมขูดรีดอย่างนี้เป็นต้นช่วยโรคเขาเลือกเสื้อผ้าหน้าแพร่ไม่ต้องไปห่วงเราสู้วันนี้นะมันบ้าเลือดกันแล้วเพราะงั้นเราปัจจัย4นี้เรื่องเสื้อผ้าหน้าแพร่ไม่ต้องไปวุ่นมากหรือเรื่องการที่จะไปก่อไปสร้างบ้านเรือนพวกนี้ไม่ต้องไปมุ่นมากมันเก่งข้างนอกเขาโอ้โหเก่งมากแล้วเราอาศัยเขาเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วแต่ที่เขาไม่เอาฐานคือเรื่องยาที่จะไม่เป็นพิษและก็ไม่เป็นโรคโมโทสันพวกนี้ต่อไปถ้าเผื่อว่าเรามีเรี่ยวมีแรงมีความสามารถมากจะเก่งทั้งก่อทั้งสร้างบ้านเรือนก็เอาจะเป็นสถาปนิกไปสร้างรับจ้างสร้างถูกๆสร้างให้เป็นสิ่งที่มันไม่ไปเปลืองไปผลาญไม่ไปทำลายมีความคิดเป็นแบบบุญนิยมสถาปัตยกรรมแบบบุญนิยมคุณก็ไปทำได้ในอนาคตแต่ตอนนี้อาตมาว่าอย่าไปเพิ่งไปแข่งเขาเลยเรื่องนี้มันเรื่องยุ่งหรือแม้แต่เสื้อผ้าหน้าแพรนี่อย่าไปสู้เขาเลยเพราะมันไม่มาฟังหรอกนี่มันตัดนี่แฟชั่นแบบว่าโซนี่จ้างมันก็ไม่มาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดอะไรพวกนี้เนี่ยปล่อยมันไปเถอะพวกนี้เป็นทาสสังคมที่จะต้องถูกร้อยจมูกเขาจะหลงแฟชั่นอย่างงั้นปล่อยเขานะเราดึงไม่กลับหรอกแต่เราจะเป็นหลงแบบเขาก็แล้วกันเนี่ยจบออกไปเนี่ยอาตมาเห็นหน้าก็เผอมาโอ้โหปริ้งเสื้อผ้าชักมีแบรนด์นงแบรนด์เนมชักอะไรนะระวังเถอะจะได้ตกเป็นเหยื่อของโลกเขาง่ายๆระวังเถอะ ถ้าเราไม่ใส่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรเรามาประเสริฐไม่ได้ยังไงใช่ไหมเพราะงั้นในสังคมที่อาตมากำลังสร้างนี้อาตมาว่าสังคมที่เรากำลังสร้างนี้อาตมาไม่กลัวว่ามันจะไม่โตแม้ไม่โตมันอยู่ได้อย่างนี้ไปอีกพันปีอาตมาก็ไม่ว่าไม่มีปัญหาเพราะแม้วันนี้ปฐมอโศกก็ดีสัตย์อโศกก็ตามทุกแห่งอโศกเราเนี่ยเป็นสังคมเป็นชุมชนแล้วเนี่ยแม้ได้ขนาดทุกวันนี้มันไม่เจริญกว่านี้นะไม่มีพลังสร้างสรรค์ได้มากกว่านี้ไม่มีประโยชน์ต่อโลกเขาได้มากกว่านี้มีประโยชน์ต่อโลกเขาได้แค่นี้อาตมาก็ว่าก็ยังดีไปอยู่อีกพันปีก็ไม่ว่าเพราะเราเป็นประโยชน์กับเขาข้อสำคัญอย่าเสื่อมกว่านี้ก็แล้วกันเสื่อมกว่าคืออะไรเรากลายไปเป็นภาระสังคมเรากลายเป็นตัวร่วมมอมเมาคนในสังคมฟังให้ดีนะไปเป็นคนร่วมมอมเมาคนในสังคมคืออย่างไรคิดให้ออกทุกวันนี้ชาวโสเราไม่ได้ไปเป็นคนที่อยู่ในภาวะไปร่วมมอมเมาคนเหมือนชาวโลกเขาเราเป็นคนทวงดุลสังคมด้วยทำไมแต่งตัวงี้นี่แหละเราทวงดุลสังคมไว้จะได้ไปต้องไปเฟ้ออย่างพวกโลกเขาแต่งตัวอย่างเงี้ยทำไมไม่ใส่รองเท้าเออนี่แหละทวงไว้คุณจะไปหลงไอ้รองเท้าแบรนด์เนมราคาโอ้โหคู่ละกี่หมื่นกี่หมื่นเดี๋ยวนี้ติดเพชรเลยนะรองเท้าทำเป็นเล่นไปเถอะไม่ต้องไปหลงอ่ะเสื้อผ้าหน้าแพร่อย่างเงี้ยทำไมแต่งอย่างเงี้ยอย่างนี้แหละเราทวงสังคมไว้เป็นความตั้งใจจริงไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกไม่ใช่เป็นเรื่องทำเล่นไม่ใช่ไปทำเรื่องเป็นเรื่องทำชั่วคราวทำเอาโกโก้สร้างภาพไม่ใช่เรื่องสร้างภาพเรื่องจริงนี่อยู่อย่างนี้นี่6ปีแต่งอย่างนี้มาถึง6ปีเนี่ยเป็นขี้กากไหมมีเชื้อโรคอะไรไหมตกต่ำไหมมันไม่เห็นมันด้อยตรงไหนเลยไม่เห็นมันเสื่อมเสียตรงไหนเลยมีแต่คนไม่ได้รับความยกย่องแบบโลกๆเขาเท่านั้นแหละอุ้ยสวยจังโก้จังเท่จังอะไรเงี้ยเท่านั้นแหละแต่มองในมุมกลับนี่เรานี่แหละเท่คนมองเวลาเราไปรวมกลุ่มกับเขาเด็กประถมไม่ได้ไปเนาะเด็กสันติอโศกไปกระทบไหล่ดารามาที่นี่หรือเปล่าเด็กสันติอโศกที่ไปงานอะไรเขาไประดับแม่โรงเรียนมา80โรงเรียนน่ะใครไปบ้างใครทรหดใช่ไหมไปแล้วก็ใครอ่ะมีก้อยมีจิ๊บใครอีกนะฮะยิงไป4คนไปเขาเท่าไหร่มันเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่มันร้อยกว่า150คนหรืออะไรนั่นไปกระทบไหล่กับเขาแล้วชุดนี้เขาชุดนักเรียนของเขาแบบนู้นน่ะกระโปรงเสื้อมีอะไรต่างๆของเขาแบบของเขาทั้งหมดแต่ละโรงเรียนแต่คล้ายกันชุดสามัญก็คือกระโปรงน้ำตาลกับเสื้อขาวใช่ไหมส่วนใหญ่นอกนั้นก็กางเกงสีกะกีกางเกงดำหรือน้ำเงินเสื้อขาวแต่ของเรานี่ชุดเสื้อกางเกงไทยผู้หญิงก็นุ่งผ้าถุงนะผ้าถุงไปรองเท้าไม่มีไปกระทบไหนดาราคนมองพวกนักเรียนต่างๆพวกนั้นชุดมียูนิฟอร์มเขาแต่ละโรงเรียนกับยูนิฟอร์มของสมาชิกาใครเขามองใครมากกว่ากัน เห็นไหมแล้วว่าไม่เท่โอ้โหขนาดนายกมาถึงนายกทักษิณมาถึงพวกเราได้รับเลือกเข้าไปเป็น10คนใช่ไหมเข้าไปต้อนรับใช่ไหม นายก10คนเราได้รับเลือกไป2คนไปยืนรวมหมู่กลุ่มอยู่กับนักเรียนอื่นเขาเราก็มี2คนแต่งชุดอย่างนี้อยู่กับเขานายกทักษิณเดินมาหรือตรงมาที่ใครสัมมาสิกขาคิดดูสิไม่เทแล้วจะขนาดไหนมาทักทายก่อนหนึ่งโอ้ลูกมาจากเสด็จโศกใช่ไหมเน่รู้จักชื่อซะด้วยส่วนโรงเรียนอื่นหนูโรงเรียนไหนเน่ยังถามเลยโรงเรียนอื่นยังถามว่าโรงเรียนไหนแต่สันติอโศกนายกรู้เลยนี่มาจากสันติอโศกว่างั้นโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องคุยโม้ใช่ไหมอาตมามาพูดดูเหมือนให้มันเท่มันเก๋ให้ฟังเท่านั้นเองแต่แท้จริงเราก็อย่าไปหลงเหลิงอย่าไปหลงระเริงอะไรอะไรเราอย่างนี้แล้วเราก็หลงตัวหลงตนอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ความจริงมันเป็นอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังให้มันสนุกสนุกดูเหมือนเท่มันเป็นจุดอะไรอะไรเพราะงั้นต้องบอกว่าไอ้คนเรามันมีอุปทานอะไรต่างๆเนี่ยมันเท่อะไรทั้งนั้นแบบนี้ก็เท่อย่างนั้นก็เท่เอาความจนไปแบ่งไปเบ่งข่มความรวยจนนี่เราว่าเท่ก็ได้จริงๆในอนาคตคอยดูสิถ้าคนไม่มุ่งมาจนไม่มาพยายามจะไปเป็นแฟชั่นจนนะอวดรวยนะในอนาคตดูไปอีก500ปีอีก500ปีข้างหน้าใครมามัวอวดความรวยนะพวกนั้นเฉยระเบิดเลยต้องมาอวดความจนอีก500ปีอาตมาบอกให้ฟังก่อนจำไว้แล้วเกิดมาตามให้ทันจริงนี่อาตมาไม่ได้พูดเล่นอีก500ปีความนิยมค่านิยมของมนุษย์ชาติสังคมจะเปลี่ยนไปคนโชว์ความรวยน่าอายเพราะเป็นพฤติกรรมของคนขูดรีดเป็นพฤติกรรมของคนเอาเปรียบสังคมเป็นพฤติกรรมของคนไม่มีประโยชน์ต่อสังคมคนรวยส่วนคนจนจะเป็นคนที่มีประโยชน์ไม่ใช่จนอย่างสิ้นไร้ไม่ตอกนะจนอย่างเราจนที่มีสมรรถนะความรู้สร้างสรรค์จนที่ทำงานให้สังคมจนที่ไม่สะสมไม่เก่ากอบโกยไม่เอาเปรียบมันก็ต้องจนใช่ไหมจนแล้วก็เป็นคนทำงานให้แก่สังคมทำงานนี่ก็มีชีวิตมักน้อยสันโดษไม่ต้องหอบไม่ต้องหวงอะไรเลยแล้วก็มีระบบทำงานอยู่ในระบบคนนั้นคนนี้ดูแลกันไว้กินใช้อะไรกันไว้ก็เรียบร้อยสบายอีก500ปีเนี่ยใครไม่มาแสดงความจนหรือว่าไม่โชว์ความจนคนนั้นน่าอายเหมือนทุกวันนี้เขาโชว์ความรวยใช่ไหมใครโชว์ความจนน่าอายโชว์ความรวยถึงจะเด่นใช่ไหมต่อไปในอนาคตเนี่ยใครโชว์ความรวยเชยน่าอายนี่อาตมาพูดเอาไว้วันนี้อีก500ปีคอยดูจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่พูดประโลมโลกไม่ใช่เรื่องจริงเพราะคนเรามีปัญญารู้เนี่ยปัญญาเขาก็ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ความจริงไปเรื่อยๆแล้วก็เผยแพร่ความจริงแล้วเราก็สร้างความจริงคนพวกเราก็จะถูกสร้างขึ้นไปเป็นระบบบุญนิยมไปเรื่อยๆและคนก็จะเห็นอ๋อคนพวกนี้เป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นคนที่น่าเคารพนับถือเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ใช่เป็นคนที่น่ารังเกียจต่อไปเขาจะยกย่องบูชาคนบุญนิยมนี่เป็นเรื่องจริงคุณเชื่อไหมว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเพราะต่อไปเขาจะเคารพคนพวกนี้นี่เป็นคนสร้างสรรค์เสียสละนะเป็นคนที่อุตสาหะอดทนเป็นคนไม่เอาเปรียบเอารัดเป็นคนที่เกื้อกูลเผื่อแผ่แจกจ่ายเชื้อจานสังคมคนอย่างนี้เป็นคนดีคนมีปัญญาไม่ต้องเป็นปัญญาลึกก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปคนจะมีปัญญาเขาแม้เขามีกิเลสเขาก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่กล้าลบหลู่ต่อไปอโศกเราอยู่ได้ทุกวันนี้เขาไม่มาเบียดเบียนเพราะอะไรก็เพราะว่าเรายืนยันความจริงอันนี้ว่าเราทำงานสร้างสรรค์เราไม่รบกวนใครนะอยู่ที่นี่เรามาสร้างวัดขึ้นที่นี่คนแถวนี้เนี่ยเขาเข้ามาไม่ได้แต่เขาก็ไม่รุกรานเราเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยไปเบียดเบียนเขาเอาเรียรายมาทำบุญเอาเงินมาทำบุญหาวิธีล่อหลอมาทำเงินเอามาอนุนี้เราไม่ไปรบกวนเขามีแต่บอกว่าเอาที่คุณจะมาพึ่งเราบ้างเขาก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เขาก็มาพึ่งได้นะจะมาพึ่งเราที่นี่ที่นั่นอะไรบ้างจะกินจะอยู่จะโน่นจะนี่มาก็ได้เราก็ต้อนรับอยู่แต่เขาก็เกรงใจแต่เขาก็รู้ว่าเราไม่เบียดเบียนเขาเราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่เบียดเบียนเพราะผู้ที่อยู่แวดล้อมเนี่ยเราไม่ได้เบียดเบียนเขาหรอกนอกจากคนที่มีกิเลสมากจนกระทั่งหัวตีกลับอ่ะไอ้พวกนี้มันบ้าๆบอๆเขาก็มองไว้งั้นน่ะคือพวกที่เอาเวทนายสัตว์นะพวกสัตว์ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรว่าคุณค่าความดีคืออะไรพวกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวพวกเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดีคือพวกนี้มีเหมือนกันเป็นปัญญาหัวกลับเรียกว่าฉลาดหัวกลับ ซึ่งกลับเห็นดอกบัวเป็นจะเป็นกงจักรเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นขี้โลภเป็นเรื่องน่านิยมเห็นการเสียสละเป็นเรื่องที่ไม่ประพฤติอย่างพวกนี้ก็เป็นพวกกิเลสเขาจัดจริงๆเขางมงายอย่างนั้นจริงๆซึ่งเป็นคนมีความคิดอย่างนี้จริงๆซึ่งมันน่านิยมไหมล่ะมันไม่น่านิยมหรอกแต่เขาไม่รู้ตัวจริงๆนะคนอย่างนี้ก็มีเราก็เออเปล่อยเขาบาปบุญมันเรื่องของเขาเขาทำบาปมันก็เป็นเรื่องของเขามันวิบากมันเรื่องจริงถ้าใครทำกรรมวิบากก็เป็นเรื่องของเขาไปนะเราก็ไม่ต้องไปกดไปข่มอะไรเขาหรอกเขาก็รับวิบากของเขาอยู่แล้วไม่ต้องไปข่มเหงไม่ต้องไปเบียดเบียนอะไรเขาเป็นไปของเขาก็ทำเขาบอกเขาเขาไม่เชื่อเขาไม่รู้เขาไม่เอาก็เรื่องของเขาเราก็ทำของเรานะเพราะที่พูดให้รู้สัจธรรมหลายๆอย่างพ่อแม่ของนักเรียนที่มาก็มารับรู้รับฟังไปนะให้รับรู้ว่าการที่ได้ให้เอาเด็กมาที่นี่เนี่ยเพื่อมาสร้างให้เป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมเข้าใจความประเสริฐที่จะเอาความประเสริฐนี้ไปเพาะบ่มไปฝึกฝนอบรมตนให้ตนเองเป็นคนมีความประเสริฐอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านศึกษาแล้วเอามาประกาศแล้วว่าคนควรได้รับอริยะอริยะแปลว่าความประเสริฐคนควรจะได้รับอริยะอย่างนี้อริยะอย่างอื่นมันไม่สุดยอดเท่าอันนี้หรอกอริยะอย่างของพระพุทธเจ้านี่แหละสุดยอดเดี๋ยวนี้ก็ว่าเรียกอริยะเรียกอารยะอะไรอาตมาไม่เอาอาตมาเอาคำว่าอริยะโดยประดิษฐ์คำนึงขึ้นมาแทนเพราะว่ามันเพี้ยนไปแล้วอริยะก็เป็นบ้าๆบอๆได้ออกนอกรีดไปอริยะก็เป็นแบบโลกอะอารยธรรมคนชาวที่อารยะเขารุ่งเรืองฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยด้วยวัตถุอะไรพวกนั้นเขาก็อารยะเขาเรียกว่าอารยะประเทศอารยะชนอารยะชาติอะไรของเขาเรื่องของเขาอริยชนเขาก็แปลไปเป็นพวกปลุกเสกเก่งเป็นพวกเสกมนเป่าอะไรก็แล้วแต่เลอะเทอะเทอะอาริยะหลวงพ่อคูณอะไรเงี้ยซึ่งมันเลอะเทอะพวกหนังสือปลุกเสกเขามีเยอะหนังสืออะไรของเขาโอ้โหพระเครื่องปลุกเสกทำเครื่องรางของขลังลดน้ำมูกน้ำมนต์มีเวทมนต์คาถาทำไรนั่นเลอะเทอะอาริยะอะไรมันไม่รู้เรื่องอาตมาจึงไม่ใช้ภาษาคำว่าอาริยะกับอารยะตามเขาก็มาใช้อาริยะอาริยะนี่คือคำที่อยู่ในพระศรีอานไงใครสะกดพระศรีอานถูกมั้งสคอรอเรือสระอีโออารอสระอียอยักษ์กรันเรียกว่าพระศรีอานนั่นเราเอาอานอันนี้แหละอริยะเนี่ยหรือศรีอริยะเมตไตรพระศรีอริยะเมตไตรก็อาอสระอารอเรือสระอียอยักษ์เมตไตรอาตมาเอาอริยะอันนี้มาใช้แทนคำว่าอริยะหรืออริยะแปลว่าประเสริฐแปลว่าความประเสริฐเพราะความประเสริฐนี่แหละอย่างพระพุทธเจ้าท่านเอามาสอนนี่แหละมาเป็นคนอย่างนี้กันเพราะนั้นก็ไปคิดกันแต่ละคนมาได้รับความรู้มาได้รับการฝึกฝนตอนนี้อาตมาก็ขอบคุณทั้งศิษย์เก่าที่พยายามผนึกพยายามรวมตัวพยายามที่จะมาสืบทอดเอานำพาเอาวิชาของพระพุทธเจ้านี้เข้ามาพยายามที่จะมาเชื่อมต่อมาทำให้เกิดการสร้างสรรค์ขึ้นมาในหมู่มนุษย์โดยเฉพาะกับพวกเราที่เป็นถือว่าเป็นพวกน้องๆรุ่นน้องก็พยายามจะเอาภาระสืบทอดกันขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังอยู่ข้างนอกหรือยังจะออกไปข้างนอกนี่ก็คิดให้มากว่าเราเองเราเกิดมาเนี่ยฟังอาตมาพูดไปแล้วจะเห็นดีเห็นชอบหรือไม่หรือเชื่อหรือไม่ว่าเรานี่เกิดกันมาแต่ละคนนี่เกิดกันมาไม่รู้กี่ชาติแล้วเราก็ได้วนเวียนอยู่เงี้ยเสร็จแล้วตายไปก็ลืมเกิดมาชาตินี้อีกก็มาถูกโลกเขามอมเมานี่เป็นลิงลมอมเขาพองนี่มอมเมาแล้วก็ป้ายเขาแต่ไม่หายนะเป็นลิงลมตลอดกาลไม่ใช่ลิงลมอมเขาพองลิงลมตลอดกาลคือเมากะโลกีก็ไปตลอดกาลเลยจนตายก็ยังไม่รู้ตัวเราถูกมอมเมาโลกียะเขามอมเมาต้องไปแย่งจริงต้องไปลงระเริงเสพติดอะไรอยู่กับเขาอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่รู้จบหรอกนะ พราะจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติอาตมาว่าอาตมาพูดชัดที่สุดละพระพุทธเจ้านะท่านตรัสอะไรลึกซึ้งไว้เยอะแต่ท่านไม่ได้ตรัสละเอียดเหมือนอาตมาท่านไม่ได้สอนรายละเอียดเหมือนอย่างอาตมาอาตมานี่สอนเด็กอนุบาลสอนเด็กมาไม่เดียงสาต้องพูดกันอย่างนี้นะงี้ละเอียดไปถึงค่อยรู้เรื่องถ้าสอนอย่างรู้เจ้าพวกเราไม่รู้เรื่องหรอกถ้าเชื่อว่ารู้เรื่องก็ไปอ่านพระไตรปิฎกเถอะจะรู้เรื่องสักแค่ไหนเพราะมันลึกซึ้งแล้วมันก็เข้มข้นคำสอนรู้เจ้าน่ะเข้มข้นคนไม่มีภูมิปัญญาขยายความไม่ออกตีความไม่ได้มันยากแต่ตมานี่สอนให้ง่ายอธิบายละเอียดแล้วก็ซ้ำวนพูดวนไปวนมาซ้ำละเอียดเมื่อยจริงๆแต่เมื่อยก็ต้องพูดสมณะหลายท่านท่านยังบอกว่าพ่อท่านนี่สอนอยู่ได้ยังไงพูดซ้ำคำเก่าอยู่นั่นแล้วพูดวนอยู่นั่นทำไมไม่เบื่อหรือไงมันเบื่อไม่ลงนั่นไม่รู้จะไปเบื่อไปได้ยังไงเพราะมันก็ต้องสอนอย่างนี้ต้องแนะนำอย่างนี้ขยายความละเอียดลงไปก่อนนี้ได้ก็เอาพูดวนใหม่เอาตัวนี้มาตั้งหลักแล้วก็ขยายความใหม่วนอีกตั้งหลักวนอีกยังไม่รู้อยู่นั่นแหละโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแต่นี่ก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ยังดีนะอาตมาก็อายุ71นะว่าเดือนมิถุนายนนี้ก็เต็ม71อีกกี่เดือนนะอีกกี่เดือนอุ้ยมอล่ะห้อมแล้วห้อมแล้วมอใครรู้มั่งใกล้ห้อมแล้วใครรู้มั่งเกือบมอมอนี่ใกล้มินมินละมอมอก็มินมินละห้อมนี่ก็หมายความว่าเกือบละเกือบละภาษาอีสานวันละคำใกล้จะ3ได้71เต็มละแหมนึกว่าเราต่อ30นะเนี่ยเหมือนไม่เหมือนไหมยังจาบอยู่เนาะยังจาบยังเหมือนอายุ30จะ72แล้วอาตมาเองอาตมาบอกพวกเราได้ว่าอาตมานี่มีอายุขันธ์72ปีแล้วก็จะต้องตายภายใน72ปีนะเป็นเรื่องที่อาตมารู้จะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เป็นเรื่องภูมิธรรมของอาตมาอาตมารู้นานแล้วล่ะก็เคยเผลอพูดไปตอนแรกๆเผลอว่าโอ้อายุอาตมาจะ72ผมมารู้สึกตัวเอ๊ะเราพูดไปไม่ดีหรอกเพราะพวกเราจะกลัวหรือจะอะไรไม่ดีมันก็เลยไม่พูดเลยหยุดพูดมานานหลายปีแต่ตอนนี้มาถึงวันนี้แล้วก็คิดว่าเอ๊ะพวกเราถ้าไม่เตือนกันไม่บอกกันไม่อะไรกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องประมาทเห็นอาตมาแข็งแรงหนุ่มแน่นกับกี่กระเป๋าที่ว่าโอ๊ยพ่อตายังไม่ตายง่ายๆหรอกยังเงี้ยอีก10ปี20ปียังสบายมากไปเดี๋ยวจะหลงผิดนึกว่าอาตมาเนี่ยเนี่ยเป็นไรแล้วพ่อเรายังไม่ตายยังไงก็ได้ขี้เกียจมั่งก็ได้มันประมาทได้จริงๆนะเพราะงั้นอาตมาไม่อยากให้ประมาทก็เลยบอกว่าอย่าทำเป็นเล่นไปแม้มันจะมีเหตุการณ์มาว่าโอ้อาตมาจะพยายามอายุให้151อะไรต่ออะไรก็พูดไปงั้นเพื่อแก้เคล็ดแก้ขัดบางคนก็บอกโอ้โหตายแม่มันหมดแรงเลยนะนี่พอท่านจะตาย72แล้วจริงๆเนี่ยตายหมดแรงแล้วมันก็จะแย่อีกเหมือนกันก็เลยอ้าวพอแก้กันไปอ้าว151แต่ไม่แน่นะมันจะเป็นไปได้เหรอคนอายุ151นี่คิดว่ามันจะถึงเหรอเนอะโอ้โห151เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะกระดูกมันจะไหวเนี่ยเบอร์อะไรไม่รู้กระดูกเนี่ยมันจะกร่อนก่อนไหมเนี่ย151เนี่ยมันไม่แน่นะแต่ต้องใช้วิธีการอาตมาก็ต้องใช้วิธีการพูดว่าอ่ะ72ปีเนี่ยดีไม่ดีเสียนะตายนะประมาทไม่ได้แต่อาตมาก็พยายามอยู่จะพยายามให้ไปแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็พิสูจน์ให้พวกเราเห็นว่าถึงแม้ว่าอาตมาจะอายุ70กว่าแล้วอาตมาก็ยังกระปรี้กระเปร่ายังแข็งแรงยังไม่แม่โอยโอดอะไรเหมาะเป็นยังไงอ่ะมันเหมือนคนแก่อายุที่บอกว่า60 70หลายคนเขาก็จำแย่แล้ว แต่อาตมาว่าอาตมายังกระปรี้กระเปร่าแข็งแรงยังทำงานยังไม่ได้ย่อหยันอะไรได้ยังเป็นไปอยู่พอไปเมื่อร่างกายมันเห็นอย่างนี้คนก็จะบอกว่าโอ้ยไม่ตายแล้ว72มันก็จะประมาทเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีพูดหรือมีอะไรอะไรใช้บ้างให้พอเป็นพอไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามอย่าประมาททุกวันนี้คนนี้ตายเอ้าเห็นหน้ากันอยู่เมื่อวานนี้ยังตีกอล์ฟอยู่ด้วยกันเลยทำไมวันนี้ตายแล้ววะหัวใจล้มเหลวเคยได้ยินไหมเพราะมันประมาทไม่ได้เห็นทั้งอย่างนี้เถอะอาจจะวูบไปแล้วก็ไปซะแล้วก็ได้นี่ไม่ใช่พูดคูไม่ใช่พูดให้ตกใจแต่ว่าเราต้องเป็นคนไม่ประมาทเราจะต้องพยายามพัฒนาพยายามที่จะต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นวินาทีทุกวินาทีทุกอย่างมันก็เลื่อนไหลไปสู่ที่สุดของมันเกิดแก่เจ็บตายอาตมาก็เลื่อนไปสู่เวลาตายเพิ่มขึ้นมันไม่มีอะไรห้ามมันเป็นเรื่องจริงที่มันเถียงไม่ได้เพราะฉะนั้นตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่ร่วมกันสามารถที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูกันได้มีอะไรก็ยังเข้ามาโอภาประสัยซักไซไล่เรียงหรือขอคำแนะนำอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ที่สุดก็บอกสอนนำพาก็อย่าสูญเสียเวลาเปล่าจริงๆแล้วไม่แน่หรอกว่าอาตมาจะตายก่อนพวกเรานี่ตายก่อนอาตมาได้ไหมมันไม่แน่มันไม่แน่หรอกอย่าประมาทเลยคนเราเนี่ยอย่าว่าแต่ว่าอาตมาตายก่อนอายุยาวกว่ามันไม่แน่เราพูดคุณอายุน้อยกว่านี่ก็อาจจะตายก่อนก็ได้เพราะงั้นมันไม่แน่มันไม่แน่เราจะประมาทเลยคนเราเนี่ยอย่าว่าแต่ว่าอาตมาตายก่อนอายุยาวกว่ามันไม่แน่เราพูดคุณอายุน้อยกว่านี่ก็อาจจะตายก่อนก็ได้เพราะงั้นทุกวันนี้อย่าประมาทแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพูดไปนี้เนี่ยก็อย่าหาว่าอวดว่าโอว่ายกตนยกตัวอะไรเลยคนที่อายุ80แล้วที่นี่ก็มีแล้วก็อยู่ที่นี่แล้วเลือกที่นี่แล้วเพราะไม่เห็นว่าที่อื่นดีกว่านี้จึงมาอยู่นิยมใจเย็นก็เพิ่งกลับมาบอกมาขอตายที่นี่แหละไม่ต้องห่วงเผาให้แน่นอนรับรองสับเปลือไม่รังเกียจนะบางทีสับเปลืออาจจะไปก่อนอายุ80กว่าแล้วก็มาอยู่ที่นี่เพราะเห็นว่าที่นี่ดีอายุ60กว่าแล้วที่มาอยู่ที่นี่ก็เพราะเห็นว่าที่นี่ดีเป็นชุมชนเป็นหมู่กลุ่มที่จะเอาชีวิตมาร่วมหัวจมท้ายฝากผีฝากไข้ร่วมสร้างร่วมสรรค์กันอยู่ที่นี่แหละอายุ40กว่าที่อยู่ที่นี่ก็เห็นว่าที่นี่ดีทีนี้ผู้กลับเห็นว่าที่อื่นไม่ดีเท่าบอกแล้วว่าอย่าคิดว่าอาตมาพูดข่มพูดยกตัวข่มคนอื่นอะไรต่ออะไรมันเป็นเช่นนั้นจริงๆทั้งที่อยู่ที่นี่เนี่ยนี่ได้เงินเดือนเท่าไหร่อายุ60อายุ40ได้เงินเดือนเท่าไหร่ได้ลาภได้ยศเท่าไหร่ไม่มีหรอกได้กินฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยได้จ่ายฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่ที่อื่นมีให้มากกว่านี้มีนะพวกเราเนี่ยหลายผู้หลายคนอยู่ในที่นี้ถ้าจะไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาให้เงินมากกว่านี้เขาเลี้ยงดูมากกว่านี้บางคนบอกลูกมีลูกมีเต้ามาอยู่ที่นี่นะแม่ไปอยู่ทำไมกับที่อโศกนั่นน่ะมันอยู่มีกินมีหรูหราให้กินให้ใช้มากกว่านี้ไม่ไปเพราะอะไรก็เพราะเข้าใจว่านี่เป็นที่ที่เป็นมวลมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นปฏิรูปเทศวาสะเป็นปฏิรูปเป็นปฏิรูปเทศวาสะเป็นปฏิรูปเทศวาสะเป็นสถานที่อันควรอยู่ได้ประมวลแล้วได้พิจารณาแล้วที่อื่นก็รู้ที่อื่นก็มี ที่จะกินอยู่ดีกว่านี้อยู่ร่ำรวยกว่านี้หรูหรากว่านี้ได้อะไรให้แก่บำเรอตนมากกว่านี้มีแต่ไม่เอามาเอาที่นี่เพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะว่าเราเข้าใจว่าอยู่ที่นี่แหละชีวิตมนุษย์เนี่ยมันจะได้สิ่งที่ประเสริฐกว่าที่นี่ที่อาตมาหยิบมายืนยันให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้ปิดบังอำพรางเราไม่ได้ไปหลอกล่อว่าเรามาอยู่อย่างนี้นี่นะจะอันโน้นอันนี้จะได้อย่างนั้นจะได้บุญมากจะได้ดีมากจะได้ประเสริฐมากหรือว่าจะได้ร่ำรวยมากแบบโลกอะไรต่างๆก็ไม่มีจะประเสริฐจริงๆก็แบบโลกุตระประเสริฐอะไรมาจนมาเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมามากน้อยมาสันโดษหรือมากล้าจนมาสันโดษเมื่อเช้านี้อาตมาไม่ใช่แอบหรอกอาตมานอนอยู่ยังไม่ก็หลับมั่งไม่หลับมั่งก็ฟังได้ยินสมณะได้ยินสิกขมาสพูดมีท่านองค์หนึ่งอาตมาพูดตรงๆเลยนะอวดอ้างว่าตัวเองนามสกุลมุ่งมาจนอย่างผ่าเผยอาตมาใช้คำว่างี้นะไปถามท่านว่าจะมีอะไรอย่างนี้เปล่าไม่รู้นะนี่อาตมามุ่งมาจนเป็นคนที่สองนะใช่ไหมท่านพูดอย่างนี้ท่านมาเช้าอาตมามุ่งมาจนเป็นคนที่สองนะแม่ภาคภูมินะนามสกุลมุ่งมาจนจะมาจนภาคภูมิ มันอะไรกันนะมันดูตลกใช่ไหมฟังแล้วเอ้ยพวกนี้บ้าหรือเปล่าวะไม่บ้าก็เมาแล้ววะเมาลำโพงหรือเปล่า รู้จักไหมลำโพงคืออะไรลูกลำโพงกินแล้วเมาต้นลูกไม้ชนิดหนึ่งกินแล้วมันเมาจริงไม่ใช่ลำโพงนี่นะไม่ใช่เมาลำโพงอย่างลำโพงไอ้เนี่ยไม่ใช่ลูกลำโพงเมาไม่ใช่เมาไม่ใช่พูดอย่างคนบ้าหรือคนเมาแต่พูดอย่างมีความเข้าใจมีความรู้สึกมีความจริงใจว่าเรามาเป็นคนชนิดนี้เถิดเพราะว่าเรามาเป็นคนจนนี่ไม่ใช่จนนี่เป็นคนจนมหัศจรรย์ไม่ใช่คนจนสิ้นไร้ไม้ต่อเป็นคนจนสำเร็จเทเมาเป็นคนจนอะไรอย่างโลกเขาอะไรเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นคนจนที่เต็มใจจนที่มีสมรรถนะจนมีคุณค่าจนมีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมคนจนชนิดไหนว่ามีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมคนจนไม่เบียดเบียนสังคมแต่ช่วยสังคมแล้วซะอีกว้าคนจนแบบนี้มันเป็นคนมหัศจรรย์จริงๆแปลกไหมแปลกแต่จริงแปลกแต่จริงเป็นคนจนแปลกแต่จริงเพราะงั้นก็ที่พูดที่อะไรเนี่ยอธิบายถึงเวลาอาตมาก็เล่าถึงเวลาก็เอาอันนั้นนี่มามายืนยันมาพูดมาประกาศมาบอกให้คิดให้เอาไปพิจารณาเสร็จแล้วก็ตัวใครบาปบุญก็ของตัวเองกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นของของตนเราเองทั้งนั้นเราจะไปทำกรรมอย่างไปร่วมกรรมกับชาวโลกคุณไปมอบตนในทางผิดนิเปสิกตาไปร่วมมือร่วมไม้อยู่กับชาวโลกไปอยู่กับบริษัทนี้มันก็โกงเอากินก็ดูก็เอาเปรียบเอารัดนั่นแหละบริษัททุนนิยมมันเอาเปรียบเอารัดทั้งทุกบริษัทแหละแล้วมันก็บอกว่ากำไรทุกปีนี้กำไร3ล้านปีนี้กำไร10ล้านปีนี้กำไร100ล้านมันก็ดูเอาเปรียบเอารัดคนมาทั้งนั้นแล้วคุณก็อยู่ในบริษัทนั้นต่อให้คุณไม่ต้องไปโกงหรอกแต่คุณกินเงินเดือนของเขาอยู่ในบริษัทนั้นคุณก็ร่วมอยู่กับไอ้กินไอ้ปลาเน่าอยู่ในการกระข้องนั้นของเขานั่นแหละหรือปลามีพิษหรือปลามีบาปคุณก็ร่วมกินปลามีบาปตัวเดียวกันกับเขาใช่ไหมเพราะเงินกองของบริษัทนั้นกองเดียวกันคุณก็แบ่งเอาเงินเดือนจากเขามาใช้อยู่งั้นนะก็เขาเองเขาทำอยู่กับโลกเขาก็ขูดรีดโลกขูดรีดสังคมแล้วคุณก็แบ่งเอาเงินที่เขาขูดรีดสังคมนั้นมากินมาใช้ก็เท่ากับคุณกินปลาเน่าตัวเดียวกันกับเขาหรือปลามีพิษตัวเดียวกันกับเขาอะไรใช่ไหมนี่นิเปสิกตามอบตนในทางผิดคุณก็สั่งสมไปสิบาปเวรก็เป็นของคุณเองกรรมสกมมหิกรรมสกตากรรมเป็นของคุณก็คุณก็ไปร่วมทำร่วมกิจร่วมการร่วมได้ร่วมเสียอะไรกับเขาก คุณได้เงินนั่นมาแต่คุณก็เสียในวิบากกรรมของคุณก็เสียเพราะว่าคุณเองคุณเป็นหนี้เป็นบาปมันไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลอะไรก็ไม่ทำดีไม่ดีก็ไปฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีฝีมือในการที่จะชำนาญในการเอาเปรียบเอารัดขูดรีดทำบาปนั่นเองสรุปง่ายๆเป็นไปมีฝีมือในการทำบาปเพราะงั้นถ้าเขาจะไปอยู่ในสังคมโลกข้างนอกเนี่ยคุณร่วนแล้วแต่เป็นหนึ่งร่วมประกอบหรือประกอบร่วมกับเขาสองก็ไปฝึกฝนสามก็ไปแบ่งบาปกับเขา อยู่ดีก็ไม่ว่าดีก็ไปแบ่งเอามาทำไมบาปแต่คุณต้องเอาอย่างที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังแล้วนอกจากคุณจะไปทำงานส่วนตัวและทำงานอิสระที่จะต้องดำเนินแบบบุญนิยมเนี่ยจะไปทำธุรกิจค้าขายไปทำการสร้างสรรค์ไปทำการผลิตอะไรก็ตามใจคุณก็จะต้องทำแบบบุญนิยมแม้ที่สุดคุณจะไปรับใช้ไปรับจ้างเอาแต่ค่าแรงค่าความรู้ของเราไม่สร้างผลผลิตอะไรเอาค่าแรงค่าความรู้ของเราคุณก็จะต้องไปทำด้วยอัตราอย่างบุญนิยมจึงจะรอดบาปแต่ถ้าไปเอาอัตราทุนนิยมเขาให้เงินเดือนคุณ 20,000 อัตราทุนนิยมบาปแล้วคุณทำงานให้เขาแล้วคุณก็เอาราคาความสามารถรับจ้างเขาเอาเงินเดือน 20,000 มันเป็นราคาบาปแล้วคุณทำงานส่วนตัวคุณเลยคุณก็ต้องคิดแบบบุญนิยมแต่ถ้าคุณจะทำงานส่วนตัวคิดแบบบุญนิยมมันเหนื่อยนะคุณไม่มีเพื่อนร่วมบุญนิยมเนี่ยคุณทำคนเดียวเนี่ยจะทำให้เป็นของดีราคาถูกต่ำกว่าทุนอะไรก็ตามใจเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเลยไม่มีคนช่วยไม่มีใครเฉลี่ยแรงงานแต่ถ้าอยู่กับที่นี่เนี่ยโอ้โหหลายคนช่วยกันแรงงานช่วยกันเหนื่อยผลิตออกไปแล้วก็ได้ปริมาณมากด้วยเพราะว่าเรามารวมกันสร้างเนี่ยมันรวมกันสร้างมันก็จะสร้างปริมาณมากทำเป็นการสร้างสรรค์ที่อยู่ในระบบสูงขึ้นมากขึ้นเรียกว่า mass product นะเป็นกลุ่มสร้างที่จะเกิดการผลิตที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณไปทำส่วนตัวใหญ่ขึ้นเองคุณจะต้องไปจ้างคนข้างนอกคุณจะต้องต่อสู้กับเพื่อนคนที่หากินและคุณจะมีเพื่อนร่วมงานไม่เหมือนอย่างนี้มันก็จะต้องหาทางเอาเปรียบเอารัดลูกจ้างก่อตามอะไรก็ตามมันยากทั้งนั้นแหละเนี่ยแต่มาก็ค่อยๆขยายความให้ฟังใครจะไปทำก็ลองเนี่ยเราจะไปทำไม่ลองกันอยู่หรือแม้แต่จะไปเรียนให้จบแล้วก็ไปรับราชการราชการก็ช่อชนเป็นบาปอย่างที่มาอาตมาเคยพูดแล้วเพราะว่าเอาราคาค่าตัวขึ้นมาแล้วช่อชนด้วยเพราะว่าเงินราคาอัตรารัฐบาลเนี่ยแพงสูงอัตราของกรรมกรค่าแรงงานเขาตั้งไว้ต่ำนั่นคืออัตราที่ไม่ใช่ข้าราชการเพราะเป็นคนราษฎรทั่วไปเขาก็ตั้งราคาค่าแรงงานอัตราค่าแรงงานของประชากรของราษฎรไว้แค่ต่ำแต่อัตราค่าแรงงานของข้าราชการขั้นต่ำเขาก็เอาไว้สูงสูงสูงตลอดเวลาคูณค่าแรงงานของค่าแรงงานคนทั่วไปสิมันไม่มีทางทันค่าแรงงานขั้นต่ำของข้าราชการหรอกนี่คือความชัดเจนของพวกที่ตั้งเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นข้าราชการขั้นชั้นต่ำสุดเขาจะต้องเท่านั้นซึ่งแพงกว่าอัตราของราษฎรทั่วไปนี่เป็นการชี้บ่งชัดเจนอยู่ว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการนั้นช่อชนเอาเปรียบเอารัดยิ่งชั้นสูงๆราคาสูงโอ้โหยิ่งบาปเลือดเลยนะก็ยิ่งบาปมากแต่ทางธรรมเนี่ยคนที่ทำงานทางธรรมเนี่ยยิ่งความรู้ความสามารถมากขึ้นยิ่งมีภูมิธรรมสูงขึ้นยิ่งเอาเงินมากหรือเงินน้อยยิ่งสูงสูงสุดยิ่งไม่เอาเงินเลยทางโลกเขายิ่งสูงยิ่งเก่งยิ่งมากจะเอาตีราคาค่าตัวแพงแพงสูงสูงมากมากมากมากขึ้นผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมเดือนละ30วันเนี่ยเดือนละเท่าไหร่รู้ไหมล้านห้าแสนบาท1ล้านห้าแสนบาทคุณได้ยินไม่ผิด 30วันเขาได้1,500,000 บาทผู้จัดการธนาคารกรุงไทยเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยตมารู้ตัวเลขเข้ามาจริงๆนี่ไม่ใช่เอามาพูดเล่นผู้จัดการธนาคารกรุงไทยเงินเดือนละ1,400,000 บาทแต่ไม่ได้หมายความว่าในประเทศไทยนี้มีคนเงินเดือน1,500,000นี่สูงสุดไม่ใช่คนที่เขาทำงานที่อื่นร้านอื่นอะไรอื่นกิจการของเขาเขาจะมีรายได้เดือนละ2,500,000เท่าที่เขาสำรวจแล้วในประเทศไทยขณะนี้นั่นมีทีนี้คิดกิจการกิจการเดือนหนึ่งไม่ใช่เดือนหนึ่งหักแล้วนี่เขาได้เดือนหนึ่งเนี่ยรวมรายได้ค่าได้เดือนหนึ่งเนี่ยตกเข้าไปเป็น10,000,000วันละ30 กว่าล้านวันละนะรายได้คนไทยมีคนไทยมีกิจการในเมืองไทยขณะนี้นี่คือความช่อชนของสังคมในประเทศไทยแล้วเขาก็หอบกอบกวยเอาเงินนี้ไปไม่หยุดยั้งรักษาตำแหน่งนี้จะต้องได้รายได้วันละเดือนละปีละประมาณเท่านี้อย่าให้ตกจะต้องรักษาตำแหน่งแชมเปี้ยนตำแหน่งให้สูงไว้เรื่อยๆแล้วก็แข่งกันที่จะเข้ามามันก็แข่งกันมีแต่แข่งกันเพื่อที่จะมารีดนาทาเร้นเอาเปรียบให้สังคมเดือดร้อนในวิธีคิดอย่างทุนนิยมนี้อยู่ในโลกบาปคูณบาปยกกำลังบาปมีการดำเนินชีวิตไปหาบาปบวกบาปคูณบาปยกกำลังบาปขึ้นไปตามลำดับใครอยากจะเป็นอย่างนั้นก็เชิญเถอะอาตมาเองอาตมาเล่าให้ฟังนี่ไม่ได้ใส่ความเขาเลยนะพูดเรื่องจริงให้ฟังพูดเรื่องจริงให้ฟังที่อาตมาบอกว่าวันละ30 กว่าล้านนั่นนะคุณลองคิดดูคูณดูสิวันเดือนละ30 กว่าล้านนี่ไม่ใช่วันละ30 กว่าล้านเนี่ยถ้าเขามีรายได้วันละ30 กว่าล้านเดือนนึงเขาได้เท่าไหร่900 ล้านเดือนนึงเขา900 ล้านเดือนปีนึงเท่าไหร่คิดเป็นพันก็ได้อะเดือนหนึ่งพันล้านปีนึงเท่าไหร่12,000 ล้าน10 ปีเขาได้120,000 ล้านใช่ไหมขณะนี้มีกลุ่มทรัพย์กลุ่มทุนที่มีรายได้หรือมีผลได้10ปีเนี่ยเขามีรายได้ถึงแสนเท่าไหร่เมื่อกี้อะ120,000 ล้านเห็นไหมเฉลี่ยแล้ววันละ30 ล้านคนที่มีหลักทรัพย์ขนาดเนี่ยนะคนที่บอกเป็นเลิศขนาดนี้เขาก็มีกว่าแสนล้านแต่นี่เขาทำหลายสิบปีรวมมาเขาหลายสิบปีแต่ตอนนี้คนที่ได้แสนล้านอยู่นี้ไม่บอกแต่เขาแตกเงินแตกไปไว้ให้ลูกแตกไปไว้ให้ลูกแตกไปไว้ให้เมียแตกไปไว้ให้พี่เขยแตกไปไว้ให้เงินเลยไม่รวมก้อนเดียวทรัพย์สินเขาเลยไม่รวมก้อนเดียวแต่ถ้ารวมก้อนเดียวกว่าแสนล้านหลายแสนล้านขณะนี้มีอยู่แล้วในระยะ10ปีนี้นี่คือประเทศไทยอาตมาอยู่ในวัดแต่อาตมาก็ตาหูไปสอดสายรู้มาอะไรมานี่ไม่ใช่เรื่องที่เพราะอาตมาพูดอย่างนี้ใครนึกออกไหมว่าจริงนึกออกไหมว่าคือใครเนาะนี่คือสภาพของสังคมเป็นอย่างนี้นะเพราะสภาพของสังคมเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยเราก็เห็นแต่ว่ามันจะเดือดร้อนกันประชาชนจะเดือดร้อนเราจึงต้องช่วยเราไม่ไปแข่งกับจะเป็นอย่างนั้นหรอกใครยังคิดอย่างนั้นอยู่คือปาปกังทิฏฐิคตังภาษาบาลีนะเป็นความเห็นอันลามกเป็นความคิดที่บาปปาปกังทิฏฐิคตังใครที่มีความคิดที่จะต้องไปร่ำไปรวยไปเป็นแบบนั้นกับเขานี่คือคนที่จะมีความเห็นลามกเป็นความคิดบาปอย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นอันขาดเราคิดมาเป็นทางนี้เพื่อที่จะช่วยมวลมนุษยชาติ เพื่อที่จะทำให้สังคมเขาอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้เผื่อแผ่เจือจานกันถึงกันเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยถ้าเราจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตแบบนี้แหละพยายามที่จะทำให้ตัวเองก็สบายที่จริงแล้วก็พออยู่พอกินกินขนาดนี้เราก็ไม่มีปัญหาเราฝึกหน่อยอบรมหน่อยก็อาจจะลำบากใจเล็กๆน้อยๆเออมันฝืนกินก็เออไม่ได้กินตามใจนักใช้ไม่ได้ใช้ตามใจนักแต่มันก็ไม่ตายมันก็ไม่เดือดร้อนดิ้นรนอะไรมันก็พอเป็นพอไปแต่เราได้สร้างสิ่งที่ดีงามเราได้ก่อสิ่งที่ดีงามเราได้เป็นคนทำประโยชน์ให้แก่สังคมแก่มนุษย์ไปวันแล้ววันเล่าวันแล้วไว้เล่าจนถึงตายเนี่ยน่าภูมิใจไหมเนี่ยเป็นคนอย่างนี้อาตมาว่าน่าภูมิใจดีกว่าที่จะไปเป็นคนนวดไปเป็นดีไม่ดีกับตัวเราเองไปเข้าข่ายไปเป็นลิ้วล้อไปเป็นเบ้นิเปสิกตาไปมอบตนอยู่ในทางผิดไปช่วยเหลือเฟือฝายเขาหรือว่าไปทำอะไรอยู่อย่างงี้น่ะมันไม่แบบนี้หรอกถ้าแบบนี้แล้วเราพาให้หลุดพ้นออกมาจากมิจฉาอาชีพ5อย่างที่อาตมาเอามาสอนกันแล้วแบบบอกกันแล้วเอามาสอนกันมาแนะนำกันให้เรามาประกอบอาชีพที่อย่างเงี้ยและเป็นอาชีพประเสริฐเป็นอาชีพที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าต่อโลกต่อสังคมไปอาตมามั่นใจว่าชีวิตของคนปัจจุบันนี้ก็ตามมีคนถามว่าแล้วระบบบุญนิยมเนี่ยมันจะเจริญมันจะโตไปอีกต่อไปข้างหน้าไหมอย่างนี้มันยากนะมันจะเจริญหรืออาตมาก็ตอบว่าเจริญเพราะอะไรเพราะวัสดุทรัพยากรโลกทุกวันนี้เนี่ยมีมากขึ้นหรือร่อยหรอลงหนึ่งวัตถุดิบทรัพยากรโลกร่อยรอลงไม่ใช่มีมากขึ้นสองพลเมืองจะมากขึ้นหรือลดลงสองข้อนี้โลกแย่งกันไหมต่อไปข้อที่สามคนกิเลสจะมากขึ้นหรือกิเลสลดลงสามกิเลสมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนจะอำมหิตมากขึ้นคนจะขี้โลภมากขึ้นคนจะต้องรุนแรงมากขึ้นแน่นอนสี่ตกลงสังคมมนุษย์ชาติจะทุกข์มากขึ้นหรือทุกข์น้อยลงชาวสังคมอาตมาไม่เอาอีกจะหาเหตุผลมาอีกเพิ่มมากกว่าสี่ข้อนี้ก็ได้เอาแค่สี่ข้อนี้ก่อนสรุปมาชาวโศกสร้างสิ่งที่มันขาดแคลนวัตถุดิบธรรมชาติอะไรมันขาดแคลนพยายามสร้างขึ้นมากินมาใช้เองและให้มันเหลือเฟือเพื่อที่จะสะพัดให้แก่สังคมแก้ประเด็นข้อหนึ่งแล้วสองอะไรข้อสองคนมากขึ้นเราก็มาพยายามลดประชากรโดยไม่เพิ่มคนมาสอนให้แต่งงานน้อยลงเพิ่มพลเมืองน้อยลงแต่ห้ามไม่ได้เรามันเพิ่มมันก็มีบ้างนะก็คงจะไม่พยายามผลิตกัน8คนเท่ากับท่านชัดแจ้งคงไม่อะปล่อยท่านชัดแจ้งไปแต่ผู้เดียวนะพวกชาวโศกคงไม่มีใครเอาอย่างนะมาชาตินี้ผลิตออกมาตั้ง8คนไม่เอานะก็คนจะน้อยลงนะ3อะไรอ่ะอะไรอาตมาไล่ไป4ข้อเมื่อกี้ก็ลืมแล้วซับฮะไม่กิเลสหนาขึ้นข้อ3แหมทรัพยากรข้อที่หนึ่งพลเมืองมากขึ้นข้อที่สองกิเลสหนาขึ้นข้อที่สามข้อที่สี่อะไรทุกข์มากขึ้นข้อที่สี่แค่สี่ข้อนี่ของชาวโศกเราเนี่ยทุกข์น้อยลงกิเลสน้อยลงช่วยลดพลเมืองช่วยสร้างทรัพยากรแค่สี่ข้อนี้ชาวโศกกลุ่มคนโศกนี้เป็นคนดีหรือคนประเสริฐไหมมนุษย์เรานี่แสวงหาความโง่หรือความฉลาดแล้วเขาจะรู้มั่งไหมว่านี่ดีดีจริงๆนะอาตมาพูดให้ฟังด้วยหลักสัจธรรมดีจริงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยใครจะถอยหลังมั่งใครจะถอยหลังมั่งไม่มีใครกล้ายกสักคนต้องใช้คำว่าอย่างนั้นไม่มีใครกล้ายกพออยู่ต่อหน้าที่นี่ไม่กล้ายกได้ไงเนาะนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถอยหลังจริงๆเนี่ยมีแ เมื่อคนไม่ถอยหลังจริงๆมีแน่แล้วมันจะสูญพันธุ์น่ะหนึ่งความดีงี้ครั้งโลกเขาก็ชอบเขาก็เห็นด้วยเขาก็ต้องส่งเสริมเขาก็ไม่มากล้ามาทำลายนับวันชาวโสรได้รับการยอมรับมากขึ้นมากขึ้นเพราะเขาไม่กล้าทำลายมันเป็นสิ่งดีที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องขยายโตขึ้นแน่ๆเรื่อยๆเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นคนมาถามว่าอโศกนี่มันจะฟอร์ไหมมันจะหมดศูนย์ไหมแม้พอจะรู้สึกว่าแม่มันฝืดโอ้โหเราก็อยู่ไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วมีคนออกไปก็ตามแต่ในปริมาณคนออกไปกับคนเพิ่มขึ้นอโศกนี่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นกิจการก็เพิ่มขึ้นพฤติกรรมก็เพิ่มขึ้นมวลประชากรก็เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าลดลงเลยจริงมันมีเข้ามีออกคนที่รู้สึกไปมองแต่ว่าโอ้มันอดมันทนเพราะแต่ละคนนี่มันต้องอดทนอยู่มันยังไม่บรรลุอรหันต์มันจะต้องมีอดทนไม่มากก็น้อยไปตามลำดับเพราะงั้นเราก็เลยมองเพลินๆว่ามันอดทนแล้วคนอื่นก็อดก็ทนเราก็อดก็ทนนี่แหละสักวันนึงเราคงทนไม่ได้แต่คนที่รู้ตัวแล้วว่าถึงยังไงเราก็ทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4ฌานทั้ง4หมายความว่าเราเพ่งเผากิเลสของเราไปได้อยู่นะคือเรารู้กิเลสแล้วเราก็เผากิเลสมันมีเราก็สู้ได้ทนได้เพราะเรามีฌานคือเราสามารถทนได้ไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4สามารถทำมันได้ไม่เป็นไรหรอกเราทนได้ฌานแบบพุทธนะมันอยู่ได้เพราะงั้นคนพวกเราก็จะอยู่ไปอย่างนี้แม้กิเลสเราหมดจนกว่ากิเลสเราหมดฌานก็ได้อย่างสบายไม่ต้องทนวิมุตติเราก็มีสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์เรียกว่าอยู่ได้แม้อนาคามีก็สบายแล้วไม่ต้องถึงอรหันต์ก็สบายแล้วเป็นต้นเพราะงั้นสิ่งนี้จึงยั่งยืนแน่นอนอาตมาอธิบายด้วยเหตุผลและอาตมากล้าพูดด้วยว่าไม่ใช่เหตุผลอย่างเดียวความจริงมาร่วมความจริงมาเป็นตัวหลักพิสูจน์ด้วยเรามีความจริงอันนี้อยู่แล้วด้วยไม่ใช่มีแต่แค่เหตุผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอัตราการก้าวหน้ายังมี progression ratio นะหลอกภาษาผู้หลังบ้างยังมี progression ratioยังมีอัตราการก้าวหน้าอยู่ด้วยซ้ำยังไม่ถอยหรอกแม้จะมีคนออกคนเข้าใครจะไปก็ไปไม่ว่ากันบาปใครบุญมันคนเราเนี่ยถ้าเราไม่สู้ก็คือเราแพ้อัตตาของเราโดยเฉพาะเราไม่สู้ในสงครามโลกุตระในสงครามไตรสิกขาเนี่ยที่เนี่ยสงครามไตรสิกขาสงครามโลกุตระรบอยู่ในสนามรบโลกุตระนี่ใครไม่สู้คนนั้นอัตตามีอัตตาไปฟังไปเอาไปคิดเอาไปจำเอาไปค้นคว้าใครก็ตามแม้จะเป็นอนาคามีท้อถอยก็คืออัตตาตัวนี้แต่อนาคามีท่านจะมีน้อยท่านจะไม่ท้อถอยง่ายสกิทาก็เหมือนกันก็ลดลงไปตามลำดับโซดาบันก็จะไม่ท้อถอยส่วนผู้ใดยังโซดาอ่อนๆอยู่อาจจะถอยโซดาอ่อนๆอยู่อาจจะถอยเพราะอัตตามันยังโตสงครามไตรสิกขาหรือว่าสงครามโลกุตระนี่แหละสนามรบโลกุตระคุณไปอยู่ข้างนอกสนามรบไปรบกับไอ้รบต้องรบกับเขาแน่นอนรบกับพวกโลกียะโอ้เป็นรบไร้ค่าไปรบมันเสียมือทำไมรบแล้วก็ได้บาปคุณได้เงินยิ่งได้เงินมากยิ่งบาปมากสรุปง่ายใช่ไหมไปรบทำไมรบอย่างนั้นแต่รบอย่างนี้เนี่ยรบไปสิคุณยิ่งได้อารยธรรมยิ่งรบยิ่งได้อารยธรรมทำไมคุณจะต้องท้อแท้ทำไมคุณจะต้องถอยสนามรบโลกุตระทำไมจะต้องถอยฝากไว้นักเรียนวันนี้จะจบก่อน5โมง5นาทีจะทำลายสถิติเพราะว่าธรรมดาเราเลิกเกินเวลาทุกทีเพราะฉะนั้นวันนี้จะทำสถิติให้เป็นการพิเศษเลิกก่อนเวลา5นาทีคือเลิกก่อน5โมง5นาทียังไม่มีเวลาไม่ถึงนาทีเรือนนั้นเนี่ยจะเต็มละเดือนนี้ยังเหลืออีก1นาทีช้ากว่ากันนาทีนึงก็ขอสรุปเลยนะว่าที่อาตมาได้เทศมาให้ฟังเนี่ยหลายคนฟังหลายคนก็คุยกัน ไม่ตั้งใจฟัง แต่คนที่ตั้งใจฟังแล้วก็เออฟังเข้าใจอาตมาก็อนุโมทนาคนนั้นคงจะได้รับประโยชน์ได้รับความเข้าใจอะไรดีๆฟังไปแล้วก็เอาไปพิจารณาชีวิตเป็นของเราเราจะเกิดยุคไหนเราก็เป็นคนถ้าเราได้เกิดเป็นคนนะดีไม่ดีไปเกิดเป็นหมานั่นอีกเรื่องนึงนะมีชีวิตต้องไปเกิดเป็นหมาด้วยเพราะได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วแล้วเราได้เกิดเป็นคนในชีวิตก็เป็นของเราโดยเฉพาะได้มาเจอหมู่ดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทุกวันนี้มีสังคมกลุ่มสังคมหมู่แล้วอาตมาบอกพวกเราให้ชัดเจนทุกอย่างเลยระบบพระพุทธเจ้านี่มันสุดยอดสุดประเสริฐสาธารณโภคีเนี่ยทรัพย์สินพวกเรานี้เป็นของเราทั้งนั้นเลยมันไม่เหมือนทั้งโลกนะคุณจะไปบริษัทไหนจะเข้าไปบอกเออเราไปทำงานกับบริษัทกขคเสร็จแล้วเราก็บอกเออเรามาทำงานร่วมคุณทรัพย์สินนี้เป็นของเรานะเขาจะให้คุณไหมไม่มีคุณไปทำงานก็อย่างดีเขาก็ให้เงินเดือนคุณอย่างดีไม่ดีเขาไล่ออกครับคุณไม่ได้ไปเป็นทรัพย์สินจากบริษัทนั้นหรอกแต่ที่นี่คุณมาทำงานในบริษัทปฐมโศกนี้คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินนี้ทันทีด้วยเลยนี่ไม่ใช่รอคุณจริงหรือเปล่าทำไมจะโง่นี่จะโง่ไปถึงไหนเนี่ยเมื่อไรจะโง่เสร็จฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นก็ไปคิดเอานะอาตมาก็ขอพูดมาถึงเวลาจะเลยเวลาแล้วประเดี๋ยวจะผิดอีกเดี๋ยวเลยไป1นาทีเดี๋ยวผิดอีกนะก็ขอเอวังลงแต่เพียงเท่านี้ขนาด ขอกองทัพพุทธธรรมนำพาสันติสุขมาสู่แดนหมู่ชนเนื้อฟ้ายังมีฟ้าคนเนื้อคนยังมีแน่แต่เป็นคนเนื้อคนลดละสละตนหัดอยู่กินเพียงน้อยเลิกความทิ้งสินบนแข่งคนจนคนรวยช่วยกันแบ่งปันน้ำใจเขาเป็นจอมแห่งยุทธอาวุธคือมือเปล่าแต่เขาเพียงรบกราฆ่าคนเลือดซึมถึงแก่นในเลือดจะสร้างสุขสันต์นั่นมันฝันของใครไรความเป็นไปได้ที่โลกจะดีต้องเป็นคนหัวใจเนื้อในยศลาภเพียรล้างคราบกดโกงเล่ลงคมคำ พ่อเขียนคมลิ้นสินละปานาดาสื่อนำข้าตัวเองซ้ำแม่ทำด้วยรักโชดโปรดโลภลง ต้องเพียรคนขันจนเห็นจริงถึงสุดเทียนถอนขุดรายใดไม่พึงประสงค์ หลงติดหรือถือดีมีภัยเสพผงมุ่งทำเป็นธงดิ้งเดียวสื่อตรงมันคงแข็ง